P., directeur van de Mentality Foundation. Veel plezier. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ze zijn er weer, de Vodafone Runners. Dat zijn de beste deals voor jou. Zoals Red Unlimited Sim Only. Met onbeperkt data en bellen vanaf €25 per maand. Een ideale combi met de indrukwekkende iPhone 13. Met tijdelijk hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek deze zomer de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De crisis in het kabinet van premier Boris Johnson wordt alleen maar groter nu twee ministers zijn opgestapt. En de politie heeft gisteravond op een trekker geschoten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De politieschoten werden gelost op de oprit van de A32 bij Heerenveen, waar een boerenblokkade aan de gang was. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en ontstond er een dreigende situatie waarop waarschuwingsschoten en gerichte schoten zijn gelost. Niemand raakte gewond, drie mensen zijn opgepakt. Eén trekker reed weg van het incident en is op een industrieterrein verderop stilgezet. Omdat er door een agent is geschoten, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. Kort na elkaar zijn meerdere Britse politici opgestapt uit onvrede over premier Johnson. Gisteravond maakte minister van Volksgezondheid Javid en minister van Financiën Sunak vlak na elkaar bekend geen vertrouwen meer te hebben in Johnson. Aan het einde van de avond maakte ook een hoge juridische adviseur van de regering bekend dat hij de cultuur en koers waarop hij toezicht moet houden niet meer kan verdedigen. Een aftreden volgt op het zoveelste schandaal, deze keer rond het seksueel wangedrag door Chris Pincher, een prominent politicus van Johnsons partij die vorige week opstapte. Pincher zou twee mannen hebben misbruikt. Gisteren bleek dat premier Johnson wist van dat wangedrag toen hij hem begin dit jaar benoemde. Bij het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel hebben afgelopen nacht zo'n 30 mensen buiten geslapen, meldt RTV Noord. Volgens het COA hebben de asielzoekers daar zelf voor gekozen. Ze kregen aangeboden om met bussen naar een crisisopvang elders in het land te gaan, maar hebben dat om verschillende redenen geweigerd. Sommigen hebben vandaag belangrijke afspraken in Ter Apel over hun asielprocedure. Ze zijn bang die te missen als ze nog ver moeten reizen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al maandenlang capaciteitsproblemen. In Hengelo in Overijssel is een man onder verdachte omstandigheden overleden. De man werd gevonden in een auto die tegen een lantaarnpaal stond. De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeluk, maar meldt nu dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Volgens de krant Tubantia is de identiteit van de man nog onbekend. Op meerdere plekken in Griekenland zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd vanwege bosbranden. De afgelopen week braken er volgens de brandweer zo'n 300 bosbranden uit. De grootste woedt ten westen van Athene. De wind wisselt vaak van richting en dat bemoeilijkt het blussen. In grote delen van Griekenland geldt nu de hoogste alarmfase voor brandgevaar. Mensen mogen niet barbecuen en geen vuur stoken. Het weer dan, eerst nog geregeld zon, vooral in het zuiden van het land. Vanmiddag meer bewolking. In de avond kan er ook een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden langs de kust tot 22 in het binnenland. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Op de meeste snelwegen kan je prima doorrijden. Eigenlijk is er maar één file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen knooppunt Hogeveen en de wijk rijdt het langzaam over 6 kilometer. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV, oplossingen voor werkgevers. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw een politieke crisis in Groot-Brittannië. Gisteravond namen 2 van de belangrijkste kabinetsministers ontslag. Ze hebben geen vertrouwen meer in premier Johnson. En daarmee wordt de positie van de premier nog zwakker. Hij stond al onder grote druk nadat hij een paar weken geleden bijna werd weggestemd door zijn eigen conservatieve fractie. Hij vecht om te overleven als premier, zo constateert het BBC-journaal. Boris Johnson fights to survive as prime minister following 2 big resignations from the cabinet. A new chancellor, a new health secretary, a new education secretary tonight after hours in which it looked like the government was on the brink of collapse. De regering leek bijna in te storten, zegt de BBC dus. En oppositieleider Keir Starmer van Labour eist intussen nieuwe verkiezingen. Well, look, after all the sleaze and all the failure, it's clear that this Tory government is now collapsing. Let's have a fresh start for Britain. Let's have a real change of government. Hij wil dus een nieuwe regering, maar daar wil Boris Johnson niks van weten. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, hij is nog steeds premier, hè? Dat klopt. Het lijkt erop dat Johnson de boel heeft gestabiliseerd voor nu. Gisteren stapten inderdaad 2 belangrijke ministers op. En heeft hij vrijwel meteen binnen een aantal uur die posten weer kunnen vullen. Maar het opstappen van zulke belangrijke ministers... dit was minister van Financiën, dat is eigenlijk de belangrijkste post na de premier... en de minister van Gezondheidszorg. Dat is een moment waarop... hij echt heel erg wankel is. Eigenlijk misschien nog nooit zo wankel is geweest. Echt kwetsbaar. Op het moment dat ministers gaan opstappen. Dat is meestal een teken in de Britse politiek dat het een soort gecoördineerde aanslag wordt op de premier. Dus dan gaat er één, dan gaat er nog één. En dan eigenlijk wordt het dan een soort van getimed tot het moment dat eigenlijk niks meer staat. Daar leek het op gisteren, maar er volgden na deze twee niet nog meerdere ministers. Dus daar zaten we eigenlijk op te wachten. Dat zou nog steeds kunnen dat dat vandaag gebeurt. Maar het bleef bij deze twee. En hij heeft dus op een of andere manier wel toch de boel weten te stabiliseren en de steun van andere ministers kunnen krijgen op diezelfde avond. Ja, en de partij, hoe staat die daarin? Nou, er is natuurlijk ontzettend veel rommel in de partij al heel lang, al maanden. Het is eigenlijk een soort samenhoping van maanden aan chaos in Johnson's kabinet. En natuurlijk vragen over integriteit. En ja, deze ministers, het zijn twee best wel respecteerde ministers. Het lijkt erop dat dit een soort de maat is vol moment was voor deze twee ministers. En dat is het voor, je hebt de backbenchers, die zitten ook in de partij, maar die hebben geen ministerrol, maar die zitten meer op de achterbanken, zeg maar, van de partij. Daar was al een soort gecoördineerde coup gaande. Maar binnen de ministers nog niet. De ministers steunden Johnson nog. Dus eigenlijk lijkt het erop dat er nu meer wordt geluisterd naar die rebellerende deel van de partij, waar ook dus die vertrouwensstemming van was. En dat het nu ook doorcijpelt in zijn eigen kabinet. Dus ja, je ziet dat dit een soort maat is vol moment is geweest. En Sunak bijvoorbeeld, als de minister van Financiën, gaf eigenlijk Johnson nog een soort kans na Partygate, na al die leugens over waren er de feestjes geweest of niet. Met het idee van, nou, misschien kan hij veranderen, misschien kan hij wel inderdaad toch weer de partij achter zich krijgen. Maar nu bleek, met dit laatste schandaal, toch weer, er blijven maar excuses komen, er blijven maar dingen naar buiten komen in Downing Street, waar dan vervolgens weer over gelogen moet worden. En dit lijkt erop dat Sunak en ook Javid nu het gevoel hadden van, dit is de maat is vol. We blijven het verdedigen van het onverdedigbare eigenlijk. En dat ze daar ook hun eigen carrière niet meer voor op het spel wilden zetten. Ja, dus het is niet zozeer, want dit laatste schandaal, dat gaat over Chris Pincher. Misschien kun je nog even vertellen waar het dat om draait. Dus Johnson die steunde de benoeming van Chris Pincher. Chris Pincher was een chief whip. Dat is iemand die eigenlijk de partij... Het is een leidinggevend persoon binnen de partij. Niet minister, maar leidinggevend persoon. En hij steunde de benoeming van deze man, terwijl Johnson waarschijnlijk, of nou, dat weten we nu zeker, op de hoogte was van een twijfelachtige reputatie. Pincher had al eerder zich seksueel misdragen binnen de partij. En daar was Johnson van op de hoogte gesteld. Maar dat had Pincher had het ontkend en Johnson had hem dus aangesteld terwijl hij dat wist en vervolgens had hij daarover gelogen. Nou, dat kwam dus naar buiten. Pincher, deze man, die nam meteen ontslag. Maar er kwamen steeds meer dingen naar buiten over wat Johnson nou wel en niet wist. Het blijkt er nu in ieder geval dat Johnson hem te lang het hoofd heeft gehouden. En dit was eigenlijk gewoon, het was het zoveelste, de zoveelste situatie waarin ministers hem moesten verdedigen. Ja. Wat zeg ik kanten? Nou, zoals we gisteren dus zagen, ook in het nieuws, maar ook in de kranten, en de meeste soort van analisten denken, dit is het moment dat het echt nu is afgelopen met Johnson. Dat is wat de meeste kranten zeggen. Hè? Game over, toast, hij is toast, zeggen ze. Dead man walking, dat soort teksten zie je vandaag in de media. Ik denk, het lijkt er dus op gisteravond dat hij de boel nog even heeft gestabiliseerd. Maar het zou ook heel goed kunnen. Er zijn ook andere soort coup-pogingen gaande binnen de partij. Er is ook nog vandaag zelfs een soort verkiezing binnen de partij over een comité. Dat heet het 1922-comité. En die kunnen bepalen wanneer er zo'n vertrouwensstemming komt. Want Johnson heeft natuurlijk een tijdje geleden een vertrouwensstemming gehad. Die heeft hij toen net aan gewonnen. Maar dan zou hij een jaar veilig zitten. Maar daar zijn regels voor. En die regels zouden misschien aangepast kunnen worden. Dus er zijn meerdere eigenlijk methodes om hem van zijn troon af te stoten. Zeer onrustig. Dat is op zijn minst wat je erover kunt zeggen. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach in Londen. Zimbabwe gaat deze maand gouden munten verkopen om de hoge inflatie tegen te gaan. De Zimbabweanse dollar verloor dit jaar 2/3 van zijn waarde en het land hoopt door goud te verkopen de munteenheid weer te stabiliseren. Zuidelijk Afrika-deskundige Peter Hermes, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat dan? Hoe moet de verkoop van goud de inflatie in Zimbabwe tegengaan? Ja, dat is eigenlijk nog heel erg onduidelijk of dat ook tegengaat. Maar het is de bedoeling dat in ieder geval dat daarmee, als mensen gouden munten kopen, dat die munt, zoals u al zei, de inflatie moet beteugelen. Dat lijkt onmogelijk, om de doodeenvoudige reden dat die inflatie ook het gevolg is van een heel slecht economisch beleid. En het feit dat er een gigantische werkloosheid is, en het feit dat is over de 70%, dus is heel erg hoog. Verder is het zo dat in Zimbabwe de grondstoffen overwegend op illegale markten worden verkocht en de winsten daarvan in de zakken terechtkomen van de top van de politieke partijen die aan de macht is en de militairen. En dat is een hele grote zorg al tientallen jaren inmiddels. En dat verandert eigenlijk niet. Als die structuur van de economie niet verandert, zal die devaluatie door blijven gaan. Het kan zijn dat die gouden munten enigszins een rem erop brengen, maar een devaluatie van 192%, een inflatie van 192% alleen al in juni is natuurlijk wel zo hoog dat dat maar een kleine bijdrage eraan zou kunnen zijn. U zegt er zijn dus heel andere maatregelen nodig. Gebeurt er dan helemaal niks? Nou, er is wel de enige niet-corrupte minister in het kabinet van de Mnangagwa is de minister van Financiën. Is ook een man die internationaal wel gerespecteerd wordt. Die al vanaf het moment nadat hij benoemd is in 2018, eigenlijk begin 2019, na de verkiezingen, die is begonnen met eigenlijk te proberen dat te stabiliseren, die Zim-dollar. Die heeft die Zim-dollar geherintroduceerd. Daarvoor was eigenlijk vooral alles in Amerikaanse dollars wat gebruikt werd. Maar sinds 27 juni is het weer toegestaan om ook de Zim, om de Amerikaanse dollar te gebruiken om de zaken te gaan betalen. Eigenlijk bijna alles weer. En informeel is dat al een tijdje aan de gang, om de doodeenvoudige reden dat een veel stabielere munt is. En ja, je mag ook handelen in andere munten, maar in de praktijk is het de Zim-dollar. En er is nu aangekondigd dat die voor de komende 5 jaar in ieder geval legaal gebruikt kan worden, ook bij tenders, internationaal en dat soort zaken. Ja. Dus de handel in Zim-dollars die gaat hard achteruit. En dat betekent eigenlijk dat deze maatregel sowieso te laat komt en ook geen enkele invloed zal hebben op de feitelijke situatie. Nee, u zegt eigenlijk, er is heel veel meer nodig. Nou zijn er volgend jaar verkiezingen. Biedt dat de Zimbabwanen hoop? Ja, dat zou je hopen. Kijk, er zijn verkiezingen geweest vanaf 2000. Alle verkiezingen, dat zal niet iedereen willen bevestigen, maar eigenlijk zijn alle verkiezingen gewonnen door de oppositiepartij. Alleen de feitelijke uitslag was altijd anders. Om de doodeenvoudige reden dat de regerende partij van ZANU nooit en te nimmer de macht zal overdragen aan welke oppositiepartij dan ook. En dat zeggen ze ook altijd. Alleen ze bereiden het zo voor dat verkiezingen moeten een soort cover-up zijn van feit dat ze aan de macht zijn. En dat ze aan de macht blijven. En internationaal wordt het ook. Ik ben verkiezingswaarnemer geweest in 2000. En daarna mochten we als Europeanen er niet meer in. Als verkiezingswaarnemers tot 2018. Toen was ik het weer als Europees waarnemer bij de verkiezingen. En je ziet gewoon eigenlijk ontzettend weinig hoe dan precies die corruptie of hoe dan die verkiezingen worden gecorrumpeerd. Maar dat is een proces wat lang van tevoren ingezet wordt. Ze zijn nu ook bezig met alle kiesdistricten te analyseren en daar te kijken waar je dan mensen naartoe moet verhuizen. Daar waar de oppositie en de regeringspartijen in de peilingen eigenlijk ongeveer gelijk zijn. Nou, daar zorgen ze dat er wat meer mensen van ZANU verhuisd worden uit gebieden waar ZANU een grote meerderheid heeft. En zo zijn ze bezig ook de districtgrenzen constant te veranderen, zodat er altijd weer een meerderheid van ZANU zou zijn. Of ze mensen in ieder geval zo onder controle hebben dat ze altijd op ZANU stemmen. Want het is ook gevaarlijk om niet op ZANU te stemmen. Dus wat dat betreft inderdaad de conclusie weinig hoop. Dank u wel. Zuidelijk Afrika-deskundige Peter Hermes. 17 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het gisteravond over de duizenden kabels die over de bodem van de Noordzee lopen. Ze leveren stroom of data aan. Alleen, deze kabels liggen vrijwel onbeschermd. En dat vormt een bedreiging. Dat zegt Frans Bekkers, directeur van The Hague Center for Strategic Studies. Buitenlandse machten die zouden de kabels kunnen saboteren. In het Noorse deel van de Noordzee is dat zelfs al gebeurd. Dan is er ook een telecomkabel vanuit het Noorse vasteland naar een eiland waar een grote satellietbasis van de Nooren zat, is doorgeknipt. Is echt sabotage. Hetzelfde verhaal, we weten niet wie het precies gedaan heeft. Maar nou ja, dat zouden zomaar de Russen kunnen zijn. De Belgische overheid heeft al maatregelen getroffen. Zo vertelde de Belgische minister van Justitie en Noordzee, Vincent van Quickenborne. Als een schip een vreemde beweging maakt of te lang blijft hangen boven een kabel, hebben we software om dat te detecteren, ook te kunnen optreden. We denken er ook aan om sensoren te plaatsen op de zeebodem. Defensie denkt eraan. Als we schepen niet meer kunnen waarnemen omdat ze een bepaald signaal niet meer uitzenden, denk bijvoorbeeld aan onderzeer die zijn AIS-signaal uitschakelt, dat we dan toch nog kunnen vaststellen wat er aan het gebeuren is. We zijn niet naïef, we houden alles zeer goed in de gaten. Richard Krajicek won in 1996 Wimbledon. In plaats van een ereronde door Den Haag koos hij ervoor om een tennisclinic te geven in een Haagse achterstandswijk. Daarna richtte hij de Krajicek Foundation op. Een goed doel dat sporten naar arme wijken brengt en studiebeurzen geeft. Krajicek vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat het idee voor een foundation begon op die dag dat hij met de kinderen tenniste in de achterstandswijk. De sport was in het begin het doel. En eigenlijk heel snel kregen we de feedback van, goh, dit is zo leuk. Mensen komen bij elkaar, ze leren elkaar kennen. En toen werd sport eigenlijk het middel om te bereiken voor de jongeren in de aandachtswijken van dat ze zichzelf maatschappelijk kunnen verbeteren, dat ze een plek hebben om bij elkaar te komen. Julie Klaassen deed als tiener vrijwilligerswerk voor de foundation als sportcoach. Ze raakte zwanger op haar 18e en ze was bang dat ze weg moest bij de stichting. Maar ze kreeg juist een studiebeurs van ze. Je weet niet wat je moet doen. Je zit nog op school, je weet niet meer of je het af kan maken. Heel onzeker wordt en je krijgt alleen maar negatieve reacties eigenlijk. Ja, dan zit je eigenlijk in de put. En omdat ik die steun en die support kreeg en dat ze wel in mij geloofden en mij bleven supporten. Ja. Toen zag ik het licht weer eigenlijk en bleef ik doorgaan. En nou ja, uiteindelijk heb ik mijn mbo-diploma afgemaakt. Naar het hbo gegaan, sportkunde. En sinds kort een baan bij WSDA als sportleider. En dat was gisteravond op radio en tv. Letland voert opnieuw de dienstplicht in. Dat is vanwege de opgelopen spanningen met Rusland, melden verschillende internationale media. Letland grenst aan Rusland en Belarus en is lid van de Europese Unie en de NAVO. Op dit moment bestaat het Letse leger nog uit beroepsmilitairen en vrijwilligers van de Nationale Garde die in het weekend versterking brengen. En er zijn verder ook nog 1500 NAVO-troepen gestationeerd. Die nieuwe dienstplicht in Letland gaat volgend jaar in en geldt alleen voor mannen. Amerikaanse media hebben op een rijtje gezet wat de achtergrond is van de slachtoffers van de aanslag in Chicago eergisteren. 7 mensen kwamen om toen iemand vanaf een dak een parade onder vuur nam. Onder die overleden slachtoffers onder meer een vrouw van 64, een boegbeeld van een lokale synagoge was zij, en ook een stel van 35 en 37. Ze laten een kind van 2 jaar achter. Er raakten ook veel mensen gewond, maar volgens een verslaggever van NBC News zijn tientallen van hen inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Doctors here at Highland Park Hospital say that 19 people were treated and released yesterday, and we should also note that this hospital was placed on lockdown yesterday amid the chaos because of the proximity to the shooting scene and also because of the hours-long search for the gunman. Het ziekenhuis werd na de aanslag zelf afgesloten toen er nog naar de dader werd gezocht, zegt de verslaggever van NBC. De man van 21 die na de klopjacht werd opgepakt voor de aanslag in Chicago wordt nu officieel beschuldigd van 7-voudige moord. Wie op dit moment in Italië een taxi nodig heeft, kan lang wachten, want taxichauffeurs door het hele land hebben sinds gisteren voor 48 uur het werk neergelegd, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Ze zijn het niet eens met een wetswijziging waardoor de Italiaanse taximarkt veel meer wordt vrijgegeven. De ouderwetse, zou ik maar even zeggen, taxibedrijven zijn bang voor oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld Uber-chauffeurs die veel te goedkope ritten zouden aanbieden. Taxichauffeurs stapten gisteren uit de wagen en liepen in Rome een protestmars door de stad. Maar een woordvoerder van de Italiaanse premier Draghi heeft al laten weten dat de regering niet van plan is de taxiplannen terug te draaien. En we hadden het vorige week al over een Italiaanse plaats waar vanwege de droogte kappers per knipbeurt nog maar 1 keer het haar van de klant mogen wassen. Nou, in het Zuid-Franse dorp Bargemont gaat het nog iets verder. Daar is het voorlopig verboden om met kraanwater tanden te poetsen, meldt de nieuwszender BFM TV. Een deel van het leidingwater wordt vanwege die droogte noodgedwongen met tankwagens aangevoerd, waardoor de kwaliteit van het drinkwater niet is gegarandeerd. Nou, als je er niet mee mag tanden poetsen, dan mag je het al helemaal niet zomaar drinken natuurlijk. Dus dat is ook op dit moment niet mogelijk in dat dorp. Mensen kunnen bij het gemeentehuis wel flessen water halen. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Het blijft langzaam rijden op de A28 van Groningen naar Zwolle. Het gaat om een vrachtwagen met een klapband. Daardoor tussen knooppunt Hogeveen en de wijk 20 minuten vertraging. Het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal gaat vandaag van start in Engeland. Er staat voor de Oranje Leeuwinnen veel op het spel. Ja, bij het vorige EK werd Oranje nog kampioen. De bondscoach die ze toen naar die overwinning leidde, Serena Wiegman, die werkt inmiddels voor de concurrent en een van de favorieten van het toernooi, Engeland. Dat land trapt af vanavond tegen Oostenrijk. En Nederland, dat komt zaterdag voor het eerst in actie tegen Zweden. Sportcommentator Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunnen we verwachten van dit EK? Het wordt groter dan ooit, het wordt beter dan ooit en het wordt competitiever dan ooit. Als je kijkt naar het aantal kaartjes dat verkocht is voor de wedstrijd, is 2 keer zoveel als in 2017 toen het in Nederland was. Vanavond is de eerste wedstrijd op uitverkocht Old Trafford in Manchester. De finale op Wembley, 92.000 mensen op 31 juli is ook al uitverkocht, werd binnen een dag uitverkocht. Ja, wereldwijd wordt er beter naar gekeken, is de verwachting. En qua voetbal is het beter dan ooit. Want heel veel landen zijn enorm aan het ontwikkelen, enorm aan het investeren in het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren. Dus veel landen zijn gewoon beter. En dat betekent dus ook dat het competitiever wordt. Dat het niet langer zo is dat je denkt, nou, Duitsland wint het wel in het vrouwenvoetbal. Er zijn wel 7 landen die dit toernooi kunnen gaan winnen. En wie zijn, als je kijkt naar Nederland, de meest gevaarlijke tegenstanders dan? Nou, Engeland noemde je al als grote favoriet, als thuisland natuurlijk. En vervelende boodschap, maar Zweden, dus waar Nederland de openingswedstrijd tegen speelt, is ook een van de favorieten. Het is gewoon een heel goed, steady team, waar niet zo heel veel onverwachts gebeurt. Je ziet wel een aantal grote namen en voor de rest gewoon heel uitgebalanceerd. Wonnen ook zilver afgelopen zomer op de Olympische Spelen. Daarnaast Spanje moet ik noemen. Dat zagen we eigenlijk als een van de grote favorieten. Maar gisteren hebben die heel slecht nieuws gekregen, want de beste voetbalster ter wereld, hun aanvoerder en hun beste voetbalster natuurlijk ook, Alexia, heeft haar kruisbanden gisteren afgescheurd op de training. Dus die ligt er 9 maanden uit voor zo'n blessure. Dus helaas gaan we die niet zien. En dat is eigenlijk voor iedereen, elke voetballiefhebber, heel jammer. Daarnaast wil ik Frankrijk nog even noemen, want die zouden zomaar eens heel goed kunnen spelen of heel slecht. Want dat is een totaal onvoorspelbaar team. Er is altijd ruzie binnen dat team. Altijd gedoe met de trainer. Dus dan hangt het vaak als losstand aan elkaar. Maar qua spelers zijn ze geweldig. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Ja, wel, het vorige uur hadden we al Serena Wiegman. Natuurlijk tot voor kort de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Ja. Maar inmiddels Engeland. Overgelopen, ja. Ja, haar kansen gepakt voor een heel goed team dus. Ja, zeker. Ja, dat is, vind ik wel echt heel interessant om te zien. Ik heb ze de afgelopen jaar een aantal keer zien spelen. 14 keer onder Serena Wiegman dit jaar gespeeld. 12 keer gewonnen, 2 keer gelijk, ongeslagen dus nog. 84 keer gescoord. Nou, dat zijn cijfers die echt idioot zijn. Beste selectie van Europa wat mij betreft. En dan zie je ook dat er op de bank heel veel goede spelers daar zijn. Dus de breedte van de selectie, zoals we dat dan noemen, is heel goed. Dus eigenlijk is het voor Serena best wel moeilijk. Want die heeft luxe problemen. Want ja, je ziet gewoon dat er zoveel goede speelsters zijn die allemaal bij Europese topclubs spelen. Dat zij hele moeilijke keuzes moet gaan maken. Maar dat betekent ook dat ze gewoon uiteindelijk de topfavoriet zijn. Zeker ook in eigen land. En ja, Serena Wiegman heeft zich daarin bewezen. 5 jaar geleden Nederland in eigen land naar die titel geleid. En ze hoopt eigenlijk dat trucje gewoon nog een keer te gaan herhalen. Ja, hoe staan de Nederlandse vrouwen ervoor? Nou, ik zou zeggen niet geweldig. Het afgelopen jaar heeft het ook niet heel goed gedraaid. Moeilijke WK-kwalificatiecampagne. Veel blessures gehad. Lieke Martens is afgelopen jaar regelmatig geblesseerd geweest. Danielle van Donk, andere grote naam, lang geblesseerd geweest. Die heeft eigenlijk pas tegen Finland de uitzwaaiwedstrijd een paar dagen geleden voor het eerst weer een hele wedstrijd gespeeld. Voor het eerst weer in de basis gestart. Dat is niet lekker. Er is een nieuwe trainer dus aangekomen, Mark Parsons. En die heeft een nieuwe speelstijl.

Niemand schildert de ruige Schotse natuur zo mooi als landschapsschilder James Morrison, wiens werk onder meer verzameld wordt door de Britse koninklijke familie. Kunstenaar James Morrison, vanavond in Close-up om 11:15 op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van nieuws, Wouter. De politie heeft gisteravond geschoten bij een boerenblokkade op een snelwegoprit bij Heerenveen. Trekkerbestuurders zouden hebben geprobeerd in te rijden op agenten. Er zijn waarschuwingsschoten gelost en er is gericht geschoten. Niemand raakte gewond, 3 mensen zijn opgepakt. In Groot-Brittannië zijn 2 ministers opgepakt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in premier Johnson. Het gaat om de ministers van Volksgezondheid en Financiën. De minister van Volksgezondheid vindt dat Johnson na alle schandalen niet meer in staat is het land naar behoren te leiden. Hij doelt daarmee onder meer op feestjes in de ambtswoning van Johnson, terwijl de rest van het land in een corona-lockdown zat. Mensen met een laag inkomen krijgen bovenop de €800 compensatie voor de hoge energiekosten, mogelijk nog eens eenmalig €500. Als het kabinet geld beschikbaar stelt, denken de gemeenten dat ze nog dit jaar die extra €500 kunnen uitkeren. De Pride Amsterdam vormt een extra risico voor de verspreiding van het apenpokkenvirus, zei oud-directeur Coutinho van het RIVM in Nieuwsuur. Het virus verspreidt zich momenteel vooral onder mannen die seks met veel verschillende andere mannen hebben. In Nederland zijn 352 mensen besmet met apenpokken. En bedrijven gaven vorig jaar relatief minder uit aan lonen dan een jaar eerder. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de winsten in 2021 stegen. Tegelijkertijd bleven de lonen stabiel en dus bleef er meer geld over voor de bedrijven zelf. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, we moeten rekening houden met wat minder zon vandaag, hè? Ja, dat klopt. Met name in het westen en noorden van het land is dat het geval. Daar trekken al vrij veel wolkenvelden over. Maar ook in het binnenland is het op dit moment al bewolkt. Toch denk ik dat het daar de komende uren wel weer vrij zonnig gaat worden. De meeste zon is weggelegd voor het zuiden en oosten van het land uiteindelijk vanmiddag. En daar wordt het ook het warmst, met een graad of 23. In de noordelijke helft wordt het niet warmer meer dan een graad of 18. En daar kan in de loop van de middag en vanavond ook al een eerste bui vallen. En hoe zit het dan de komende dagen? Ja, vanavond en vannacht volgen er vanuit het noorden meer buien. Dan kan er overal wel een enkel exemplaar vallen. Dat geldt ook voor morgenochtend. Maar in de loop van morgenochtend trekt die neerslag alweer naar het zuiden weg. Breekt de zon weer door en wordt het een graad of 20. En vanaf vrijdag dan breekt echt een droge periode aan, met steeds meer ruimte voor de zon. En daarbij wordt het ook geleidelijk warmer. In het weekend kan het in het zuiden lokaal al 25 graden worden. En begin volgende week zal dat op steeds meer plaatsen gaan gebeuren. Wouter, dankjewel. Bij de ANWB, daar zit Jolande van der Velden. Het blijft een bescheiden woensdagochtendspits. Er staat nu 55 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Veel vertraging wel na een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leendeheide 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is inmiddels meer dan een uur. En ook vertraging op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam ongeveer een kwartier extra reistijd. Door een vrachtwagen met pech op de A28 Groningen-Zwolle. Tussen knooppunt Hogeveen en de wijk 6 kilometer met 20 minuten tijdverlies. Ster. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als ABN AMRO en Boskalis zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal. Via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je 1 centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Divorce of Figaro, Holland Opera. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Divorce of Figaro, Holland Opera. Mensen met de allerlaagste inkomens krijgen €500 extra van het kabinet als compensatie voor de gestegen prijzen. Maar de Tweede Kamer is daar niet tevreden mee. Die wil dat een veel grotere groep compensatie krijgt. In een debat met premier Rutte bleek gisteravond dat dat niet gaat gebeuren. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe zit het? Ja, in verband met de hoge inflatie van de afgelopen tijd vroeg vrijwel de hele Tweede Kamer een paar weken geleden al om €500 extra voor alle mensen die zorgtoeslag krijgen van de overheid. En dan heb je het over zo'n 4,5 miljoen gezinnen. Nou, Rutte reageerde toen gematigd positief, maar vrijdag liet het kabinet weten dat dit toch bij nader inzien niet kan. Niet omdat er geen geld is, maar omdat de uitvoeringsinstantie, de Belastingdienst, het niet aan zou kunnen om dat uit te keren. Nou, gisteravond vervolgde de Kamer dat debat van twee weken geleden. En je raadt het al, de oppositie is woedend over dit besluit van het kabinet. Luister maar even naar de SP, GroenLinks, de Partij van de Arbeid en de PVV. Dit is werkelijk ongehoord. De minister-president totaal, ik heb het al eerder gezegd, zonder enige empathie. In 2022 zult u en de hele Kamer van uw eigen coalitie tot de hele oppositie wilden dat u meer doet. En u steekt een dikke middelvinger naar Nederland op. De banken werden in een dag gered. Het eigen risico werd binnen een week bevroren. Toen het corona speelde, werden per direct miljarden overgemaakt naar het bedrijfsleven. Dat kan allemaal wel. U verschuilt zich achter de uitvoering. En dat is echt volstrekte nonsens. U heeft niets gedaan. Als straks in september, begin oktober, de kachel omhoog gaat, mensen moeten kiezen, zet ik de kachel wel aan of zet ik hem niet aan. De rekeningen niet meer kunnen betalen en gemeenten dan geconfronteerd worden met heel veel mensen die bij de schuldhulpverlening moeten aankloppen. Ja, en ook andere oppositiepartijen in de Kamer, zoals Ja 21 en Volt, zijn boos over de beslissing van het kabinet. Maar Rutte houdt voet bij stuk en hij hamert erop dat het kabinet ook al heel veel doet aan koopkrachtreparatie. Het kabinet trekt daar al 6,5 miljard voor uit. Onder andere via een verlaging van de accijnzen, van de btw en ook van de energiebelasting. En ook is er al een extraatje van €800 voor mensen met de allerlaagste inkomens. Dat is een veel kleinere groep dan de Kamer eigenlijk wil, want dat zijn ongeveer 1 miljoen gezinnen. Nou, en het enige dat daarnaast nog wel kan, zei Rutte, is dat diezelfde groep van mensen met de allerlaagste inkomens nog eens €500 extra krijgen. En dat kan volgens Rutte doordat de gemeenten hebben aangeboden dat uit te voeren. En dat was een verrassing gisteren eigenlijk. De VNG, de belangenorganisatie van de gemeente, die maakte dat vlak voor het debat bekend. En Rutte en de regeringspartijen die reageren daar enthousiast op. De minister-president verwijst net al een aantal keer naar het nieuwe signaal wat de VNG gegeven heeft. Namelijk dat zij zich willen gaan inspannen om het in 2022 nog voor elkaar te krijgen. Waarom niet de komende dagen dan mee in de slag? Minister-president. En daar is mijn reactie op, dat kan dus ook. En ik voel ook dat daar in de Kamer grote aandrang toe is. En dan vind ik ook dat we dat zouden moeten doen. Wacht nou niet, wij kunnen toch wat. En nou lijkt het mij echt het beste dat de uitkomst van vandaag is dat hier het licht op groen gaat. We willen dat bedrag verhogen. Dat vindt niemand de ideale oplossing. Maar wel weer voor honderdduizenden mensen extra ondersteuning. En dat lijkt me dan in ieder geval een stap. Verder van perfect, wel een stap. Eens. Ja, dus een stap voor wat de oppositie zeker betreft een beperkte groep. En dat beperkte komt dus, zegt Rutte, omdat de uitvoeringsorganisaties van het Rijk het niet kunnen. Maar goed, kunnen gemeenten het dan wel? Ja, dat zal de grote vraag blijven de komende tijd. Rutte en de regeringspartijen, je hoorde net Heerma van het CDA en Van Wijnberg van D66, die zeggen dat het kan omdat de gemeenten ook die tegemoetkoming van €800 al hebben uitgekeerd of daar nog mee bezig zijn. En de gemeenten weten dus bij wie ze moeten zijn. Maar als je die brief van de VNG, de belangenorganisatie van de gemeente, goed leest, dan zie je eigenlijk dat ze dit met frisse tegenzin aanbieden aan het kabinet. Ze doen het alleen maar omdat ze het, en dan citeer ik, omdat ze het onverteerbaar vinden dat kwetsbare gezinnen anders niet ondersteund worden. De gemeenten zitten natuurlijk ook in de situatie dat mensen die helemaal vastlopen, die komen uiteindelijk weer voor steun bij de gemeente terecht. Nou, dus de gemeenten bieden het aan, maar eigenlijk met frisse tegenzin. Maar hoe gaat dit dossier nou helemaal aflopen in de Tweede Kamer, maar misschien vooral ook wel in de Eerste Kamer? Ja, in de Tweede Kamer is het eigenlijk een gelopen race. Hè. De regeringspartijen die leggen zich erbij neer dat er niet meer kan dan alleen dat gebaar naar de mensen met de allerlaagste inkomens. Maar in de Eerste Kamer zijn de verhoudingen omgekeerd. Daar hebben de regeringspartijen niet de meerderheid. En in elk geval de linkse oppositie heeft al aangekondigd om tegen de begroting van sociale zaken te gaan stemmen. Daar is dit een onderdeel van. Ook Ja 21 dreigt daarmee. Ja, en dat kan er dan toe leiden dat de begroting niet wordt goedgekeurd in de Eerste Kamer. En dat is dan best vervelend voor het kabinet, want dan kan een aantal uitgaven eigenlijk niet worden gedaan. Of het echt zover komt, dat blijkt pas na de zomer. Want dan wordt er definitief gestemd over de begrotingen en de aanpassingen daarvan. Het is in elk geval wel duidelijk sinds dat debat van gisteren dat de verhouding tussen de regeringspartijen en de oppositie echt lelijk is verziekt. En dat is slecht nieuws voor een kabinet dat geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Wilco Boom, dankjewel. Het is bijna 13 minuten over 7:30. Onno Beukers, op weg dus naar Apkoude was je straks. Ben je er inmiddels? Ja, ik ben in Apkoude inderdaad. En ik sta hier in een veld. Het is agrarisch landschapsbeheer, natuurbeheer. En dat doet Robert-Jan Prins doet dat. Maar Robert-Jan Prins doet dat niet alleen. Dat kunnen we misschien even horen. Want er zijn namelijk hier ook een aantal geiten die Robert-Jan meehelpen. Wat voor geiten zijn dit? Dit zijn Nederlandse landgeiten. En die zijn extreem goed in het opknappen van verwaarloosde percelen. Ja, verwaarloosd perceel, want dat is het. Het is eigenlijk oud boerenland, wat ook nog tot afgelopen jaar nog werd beheerd door een boer. Daarvan zegt u ook, dat is ook gewoon gebeurd. Dat is ook niet per se fout gegaan, toch? Nee hoor, dat is gewoon. Het was verpacht en op die manier werd het beheerd. En op een gegeven moment werd de pacht opgezegd. En toen kwam bij mij de vraag van de gemeente van knap het op, beheer het op natuurgerichte wijze. Ja, en natuurgerichte wijze is dan volgens mij ook dat het diverser moet worden. Want is er hier ook een stikstofprobleem? Hier is dit perceel heeft alles op alle manieren ongunstige stikstofproblematiek. Er is mest geïnjecteerd een aantal jaren. Het maaisel is het is wel gemaaid, maar het maaisel is niet afgevoerd. Dus dat komt, de voedingsstoffen uit die gewassen die komen ook weer in de bodem. En daarnaast komt er nog stikstofdepositie uit de lucht bij. Dus dat is eigenlijk drie dingen die het extreem voedselrijk maken. Ja, en dat kun je hier dan ook zien. Waar zien we dat dan vooral aan als wij hier in het land staan? Nou, je ziet een ontzettend saai perceel. Er staat heel veel rietgras staat erin, dus dat zijn al die hoge grassen. Er staat een enorme wal met bramen omheen. Er zit een elzensingel tegenaan. Die staat helemaal vol met enorme braamstuwelen die gigantisch hard groeien. Je hebt een laag met maaisel wat op de bodem ligt. Wat dus de bodem afdekt voor betere grassen, mooiere grassen om te groeien. Of andere bloeiende planten die worden afgedekt door die laag strooisel die er ligt. Er komen geen andere planten doorheen? Er komt niks doorheen. Er kan niks doorheen. Nou zie ik ook die bramen, maar en ik hoor het hier ook een beetje. Er zitten ook ontzettend veel vogels. Is het toch goed voor de natuur, of niet? Absoluut. Bramen zijn heel waardevol voor de natuur. Er zitten bloemen aan waar honing in zit of nectar voor de insecten. Er komen vruchten aan. Die vogels kunnen erin broeden, want er zitten heel veel dorens aan. Dus de roofdieren kunnen er minder makkelijk bij. Dus dat is ook goed. Alleen de manier waarop de bramen nu groeien is zo extreem hard dat je er eigenlijk een beetje, het is een beetje een Hitchcock-film. Plants was dat, geloof ik, die film. Ze groeien extreem hard. Ja. En daarom heeft u ook hier de geiten. Hè? Want ja, ik heb het net al zien gebeuren. Ja, je gelooft het bijna niet, want ik zou zeggen die dorens, dat is helemaal niet lekker in je bek, maar ze vreten er gewoon van. Ja, geiten zijn dus extreem verzot op houtige gewassen en op stekelige gewassen. Ze vreten akkerdistels uit, speerdistels uit de weilanden. Dat is het eerste waar ze op aflopen. En ze eten die bramen, die twijgen van die bramen, tot een centimeter dik vreten ze heel die twijgen op. Waarom is nou belangrijk dat die geiten hier lopen, dat u hier het agrarisch natuurbeheer doet en juist dat soort planten aanpakt? Omdat je meer andere soorten wil hebben. Kijk, dat is natuurlijk heel veel ruigte. Dit is een hoekje wat eigenlijk voor agrarische doeleinden niet rendabel is. En agrarisch land wordt vrij intensief beheerd. En het gevolg van het niet rendabel zijn is dat het eigenlijk niet meer beheerd wordt. En dan verruigt het heel snel. Dus wat je nu krijgt, als je een perceel niet beheert, is successie. Er komen struiken en bomen op. En als je daar niks aan doet, dan groeit het helemaal dicht. Maar je wil juist dat stuk agrarische natuur met dat bloemrijk hooiland, dat wil je in stand houden. Want daar is zo'n stukje extreem geschikt voor. Maar is het dan ook geen natuur als we er zo naar kijken en nu er niks aan zou doen? Klopt, zeker. Dan is het ook natuur. Maar de vraag is, kies je daarvoor? Het is eigenlijk, ik zei altijd een beetje tuinieren in het groot. Het is agrarisch natuurbeheer. Waar kies je voor? Wat voor type land wil je hier hebben? En hier is gekozen voor flora- en faunarijk grasland. En dan moet je dat beheren. Ja, en hoe dat dan gebeurt, dat zullen we straks ook nog even verder zien. Ja, en ondertussen eten de geiten hier gewoon nog even verder. Onno Beukers vanuit Apkoude. Alles wordt uit de kast gehaald in de strijd tegen de Japanse duizendknoop. Ja, we hoorden net bij Onno dus dat er van alles woekert in de natuur. Maar dat is ook zo met de Japanse duizendknoop. Begin deze week hadden we er zelf in de uitzending ook aandacht voor. De oprukkende plant, die duizendknoop, kan met vrieskou worden bestreden. Maar in Heren doen ze juist het tegenovergestelde om de duizendknoop tegen te gaan. Daar wordt de grond verwarmd, is te horen bij L1. Wat we hier doen is eigenlijk in een gesloten buizensysteem verwarmde lucht doorhalen. Waardoor dat de grond aan de buitenkant van de buis begint op te warmen. En waarbij dat we de buis in een bepaald specifiek patroon aanbrengen over de volledige zone waar de duizendknoop zich bevindt, tot op de temperatuur waar de duizendknoop het begeeft. Je hebt er wel een behoorlijke installatie voor nodig. Buizen die tot 80 graden verwarmd kunnen worden, en dat moet dan genoeg zijn om de duizendknoop te vernietigen. Dus vrieskou hebben we nu gehad. We hebben nu 80 graden warmte gehad. Jij kreeg nog een tip van iemand. Ja, een spithark. Dus, Maar daar moet je geduld voor hebben. Dan ben je wel een paar jaar bezig. Oké, dan klinkt dit toch aantrekkelijker, moet ik zeggen. Nog een follow-up bericht, want vrijdag hadden we het over een Duitse Rijnzwemmer, weet je nog wel? Josef Hess vertrok 25 dagen geleden uit Zwitserland en wilde de hele Rijn afzwemmen tot aan Hoek van Holland. 1235 kilometer. Eind vorige week hadden we er nog een klein beetje een hard hoofd in of het zou lukken. Nou, we kregen ongelijk. Hij kwam precies volgens schema aan, meldt Rijnmond. Nou ja, dat was vooral omdat hij na 3 dagen al met een darminfectie langs precies de kant terechtkwam. Ja. Wat op zich ook wel weer ergens grappig was, omdat hij juist aandacht wilde vragen voor de kwaliteit van het rivierwater. En prompt precies had hij zelf een darminfectie. Maar het is allemaal goed afgelopen dus. En hij heeft het allemaal gehaald. 1235 kilometer in 25 dagen zwemmen. Hij kwam gisteren volgens planning aan op zijn eindbestemming. Nog een klein minpuntje. Hess wilde graag onder de Erasmusbrug doorzwemmen. Maar daar kreeg hij van de gemeente Rotterdam geen toestemming voor. Moest hij toch nog een klein stukje met de auto. Beetje kinderachtig, maar goed. Misschien te gevaarlijk ook wel, hè? Ja, waarschijnlijk. Onze sportcollega Herman van der Zand die gaat op voor de Vader van het Jaar Award. Omdat zijn zoontje gisteravond speelde in de eindmusical van groep 8. Schakelde de uitzending van de avondetappe gisteravond niet naar interviews met wielrenners in Frankrijk, maar naar een schoolgymzaal in Utrecht. Als je achter me kijkt, zou je denken, hij zit al in Parijs, maar zoals we allemaal weten, Parijs is nog ver. Ik zit in Utrecht, waar ik woon en waar mijn zoon vanavond zijn groep 8 afscheidsmusical had. Maar gelukkig, de eindmusical op de school van Herman's zoontje ging wel over de Tour de France. En die werd gewonnen door Matje van de Modderpoel. Er was hier ook een verslaggever die de renner ging interviewen. Ik dacht, volgens mij ben ik helemaal niet uit de Tour. Zit ik er nog middenin. Het is toch wel leuk dat je daar speciaal voor even naar Nederland komt, hè? Ja, het was van Denemarken naar Frankrijk, dus kon hij even in Utrecht aansteken. Ja, dat is waar, ja. En een bijzonder dagje uit voor mensen uit een verzorgingshuis in Oost-Soeburg in Zeeland. Om de beurt mochten ze een ritje maken in een motor met zijspan. Ook de 108-jarige Elisabeth stapte in, maar dat blijft bij 1 keer, zegt ze tegen Omroep Zeeland. Mensen nog toen wel gehobbel en ik ben die Mercedes van mijn schoonzoon gewend. Het is, nee, ik ga niet weer mee en daar kan ik niks aan doen. Ik zeg het maar eerlijk, doe me liever een beetje breien. Ja, je kan je ook afvragen, is dat nou wel iets voor mensen op deze leeftijd nog in zo'n motor stappen? Maar de initiatiefnemer zegt, mensen kunnen op deze manier herinneringen ophalen. Sommigen hebben vroeger zelf motor gereden. We hoorden het aan Elisabeth misschien niet, maar de meeste volgens de initiatiefnemer komen stralend terug. Jolande van der Velde, hoe is het op de weg? Het is een stuk drukker geworden. Er staat nu zo'n 100 kilometer file. Maar wel goed nieuws voor het verkeer op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is net de rijstrook vrijgegeven. Tussen Asten en Gelderop nog wel 10 kilometer. Met meer dan een uur oponthoud. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. All Shook Up van Elvis Presley. Right service line, Boris Kool out. Twee kwartfinales gisteren bij de mannen op Wimbledon. De als eerste geplaatste Novak Djokovic en de Brit Cameron Norrie plaatsen zich voor de halve finale. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Novak Djokovic moet nog even aan de bak. Ja, wat die Italiaan, 20 jaar, Jannik Sinner, nummer 13 van de wereld al, dus is al ver in zijn carrière. Maar wat Tim van Rijthoven niet lukte, dat lukte die Jannik Sinner wel. Namelijk om Djokovic toch in die eerste twee sets een beetje zoek te spelen. Djokovic maakte voor zijn doel veel fouten, gekke fouten, dropshots die totaal mislukten. Maar ja, zoals we dat wel vaker zien bij die grote kampioenen, en zeker bij Djokovic, ging even de baan af, sprak zichzelf even toe op het toilet. Hij kwam terug en het was een andere wedstrijd. Tempo werd opgeschroefd en hij won de volgende drie sets. Dus een moeilijke vijfzetter, maar uiteindelijk wel een hele dominante winst in die vijfde set. Met misschien wel het mooiste punt van de wedstrijd. Want op een gegeven moment rende hij naar de hoek, sloeg een backhand passing terwijl hij zich er naartoe wierp. Eindigde op zijn buik als een soort vliegende Djokovic en sloeg een winnende passing. Ja, het was fantastisch om te zien als je dat kan in de vijfde set na een paar uur spelen. Maar ja, Djokovic is Djokovic. 35 jaar, maar nog zo superfit. Dus hele grote test voor hem, maar uiteindelijk toch wel weer gewonnen. En hoe was die wedstrijd tussen Norrie en de Goffin? Ook heel spannend. Ook een vijfzetter. 7-5, vijfde set. Cameron Norrie, natuurlijk de Britse hoop. En zijn eerste halve finale nu in zijn carrière. En ja, hij heeft het toch waargemaakt voor eigen publiek. Vierde Brit nu in de halve finale van Wimbledon. Na Fred Perry, de beroemde Fred Perry. Tim Henman en Andy Murray natuurlijk. Dus dat zijn wel hele grote namen om in die voetsporen te treden. Dus dat is heel leuk voor die hardwerkende, linkshandige Brit. Verrassend dat hij in de halve finale staat. Maar hij kan heel goed spelen. En leuk voor het Britse tennis. Ja, ja, bijzonder dus inderdaad. Dat geeft het me aan. Hoe ging het bij de vrouwen? Ja, grote verrassing, Tatjana Maria en Julie Niemeyer. Twee totaal onbekende namen. Dat zien we natuurlijk vaker in het vrouwentennis. Die Tatjana Maria is 34 jaar. Vorig jaar, nou net een jaartje geleden, bevallen van haar tweede dochtertje. Eerste dochter is 8 jaar, met wie ze af en toe inslaat op Wimbledon. Ja, het is onvoorstelbaar. De twee meisjes zitten in de crèche, terwijl mama op de baan staat. Mama Tatjana Maria, een harde werkster die nooit verder kwam dan een derde ronde, maar een heel bijzonder spelletje heeft met een slice backhand. Oké, dat werkt goed op gras, dat zie je wel vaker. Maar een slice forehand, dat zie je toch zelden. Dat is eigenlijk een hele zachte forehand. Een bal die je ja, met een gebogen racketblad slaat. Eigenlijk alsof je een stukje brood snijdt. En ja, die ballen komen bijna niet op het gras. Zijn ontzettend moeilijk te retourneren. En ja, Julie Niemeyer, 22 jarige landgenoten, ja, die verslikte zich daar toch in. Het was een leuke wedstrijd, een spannende wedstrijd. Ook weer 3 sets. En ja, zo'n warme omhelzing tussen de twee Duitse landgenoten. Met een ja, super verrassing in die moeder van twee, Tatjana Maria, in de halve finale. Wat gaan we vandaag allemaal zien? Nou, onder andere Nick Kyrgios tegen de Chileen Christian Garin en Rafael Nadal tegen Taylor Fritz, van wie die dit jaar in Indian Wells verloor. Eén dingetje moet ik nog zeggen. Nick Kyrgios die heeft een behoorlijke beschuldiging van zijn ex-vriendin aan de broek hangen wegens mishandeling. Moet op 2 augustus voor een Australische rechtbank verschijnen. En dat is natuurlijk wel iets wat misschien wat invloed kan hebben op zijn wedstrijd vandaag. Want dat nieuws werd gisteren bekend. Marcella Mesker. NPO Radio 1. En dan kijk ik naar dat gezicht helemaal onder het stof. De Tour. We zijn er bijna. Nog 700 meter. Wordt dit gewoon een mooie open sprint. Lekker genieten van de strijd in de Tour. En dan moet Groenewegen zo meteen uit zijn hok komen. Juwens slaat op het stuur en het is Wout van Aert. Nee. Is het dit Groenewegen dan? Radio Tour de France. De Wout van Aert of Dylan Groenewegen. Het is Groenewegen. Elke toerdag vanaf 2 uur hier op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor mijn overstok heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, veil je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost en ook gericht geschoten bij boerenprotesten op de snelweg bij Heerenveen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. De politieschoten werden gelost op een oprit van de A32 bij Heerenveen, waar een blokkade was. Volgens de politie probeerden trekkers in te rijden op agenten. Die trokken daarop hun wapen. Een van hen loste waarschuwingsschoten en schoot ook gericht op een trekker. Niemand raakte gewond, 3 mensen zijn opgepakt. En omdat de politie heeft geschoten, doet de Rijksrecherche onderzoek. Het distributiecentrum van Aldi in Drachten is opnieuw door boeren geblokkeerd. Gisterochtend werd het distributiecentrum ook al afgesloten met trekkers. Die blokkade werd toen in de loop van de middag opgeheven. De druk op de Britse premier Johnson neemt toe nu 2 prominente ministers zijn opgestapt. Gisteravond maakten de ministers van Volksgezondheid en Financiën vlak na elkaar bekend dat ze geen vertrouwen meer hebben in Johnson.

De politie heeft gisteravond waarschuwingsschoten gelost en ook gericht geschoten op een trekker. Dat gebeurde op de oprit van de snelweg A32 bij Heerenveen, waar een boerenblokkade aan de gang was. En dat werd gefilmd door mensen die in een auto zaten te kijken. Nee joh, hey, wapens jongen, wapens. Hé, hey, wolla, rij weg jongen, rij weg. Wapens is daar. Ik heb het op film. Ja? Ik heb het op film dat ze schieten. Niemand is gewond geraakt. Drie mensen zijn aangehouden. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en ontstond er een dreigende situatie. De politie Friesland wil nog geen mondelinge toelichting geven op wat er gebeurd is. We hebben wel contact met Jan Struis, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft de beelden uiteraard ook gezien. Heeft u ook al mensen gesproken uit het korps over wat er gebeurde gisteravond? Ja, we hebben contact met diverse politiemensen gehad. En nou, dat is een hele dreigende situatie. Maar ik roep wel op dat de rechtsstaat zijn werk kan doen. Dat dit echt onderzocht wordt, onafhankelijk door Rijksrecherche en OM. Want ik zie nu toch wel heel veel reacties van mensen die nu al een oordeel klaar hebben. En dat begint een beetje op een volksrechtbank te lijken. En daar moeten we niet in terechtkomen. Nee. Dus de politie schiet natuurlijk niet voor niks. Want wat voor soort reacties zijn dat? Afkeurend naar de politie of afkeurend naar de trekkerbestuurder? Beide kanten. Oordelen en veroordelingen. Ja. En daar moeten we niet aan meedoen. We moeten een waarheidsvinding doen. En laat de rechtsstaat echt zijn werk doen. Laat de rijksrechercheurs en de rechercheurs hun werk doen onder gezag van het OM. Want daar schiet niemand wat mee op. Ik zie het gewoon ook escaleren in de uitingen van mensen. Beide kanten op, hoor. Ja. En daar zit momenteel niemand op te wachten op deze escalatie. Nou, het is natuurlijk wel een opvallend beeld. Hè. We horen het de jongens in de auto ook zeggen. Van vuurwapens en Nederlandse politieagenten, dat zie je niet vaak. Nee, politie schiet niet veel en vaak. Hè. Dan moet er echt een hele ernstige situatie zijn. Je mag pas schieten bij direct gevaar, overmacht, noodweer. Hè, dus als echt mensen in gevaar zijn, of je bent zelf in gevaar of denkt in gevaar te komen. Nou, en in dit geval zien we ook dat we natuurlijk al een tijd bezig zijn met allerlei acties. En het wordt op sommige plekken grimmiger. Gisteren was er op 20 plaatsen ongeveer acties. Nou, en die hadden soms een rustig karakter en soms een wat meer grimmig karakter. Maar nou ja, we zagen ook boeren op een gegeven moment dat als een burgemeester besloot van joh, het is nu genoeg geweest, jullie hebben je punt kunnen maken, binnen een uur moeten jullie echt weg zijn. Dat er ook op de meeste plaatsen gevolg aan werd gegeven. Alleen het werd gisteravond in met name Friesland werd het een stuk grimmiger en agressiever. Heeft u van collega's gehoord hoe dat zo kwam? Nee, dat wordt nu onderzocht. Maar wat het algemene beeld is wel. Hè, dus we zien veel boeren die zeggen, joh, ik wil actie voeren, maar ik wil niet over de grens van geweld gaan. We zien sommige boeren die zijn zo boos. Ja, er zit bijna geen begrenzing meer op. Maar wat we een zorgwekkende ontwikkeling vinden, en ik weet niet of dat gisteravond specifiek in dit geval gebeurd is, want dat wordt nog onderzocht. Maar dat er opruiers aansluiten, die we al bij eerdere en andere demonstraties hebben gezien. En die komen maar voor één ding, dat is geweld tegen de overheid. En dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling die we op meerdere plaatsen gezien hebben. Ja, u heeft het daar gisteren ook al over. Gebeurt daar iets mee met die oproep van u? Nou, het is niet alleen een oproep. Natuurlijk gebeurt er wat met de oproep, want ik zie heel veel boeren die gewoon heel redelijk in de acties zitten. Maar het wordt natuurlijk gewoon onderzocht. Kijk, oproepen hebben tot nu toe bij dit soort mensen weinig zin. Hè? Of het nou de koning is of de voorzitter van de politiebond. Dit zijn mensen, dat is een kleine agressieve groep met veel gevolgen. Die proberen de rest ook op te ruien en mee te nemen in hun geweldsspiraal. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. En die wordt natuurlijk uiteraard bekeken en onderzocht. Maar we moeten nu wel met z'n allen de kop erbij houden en dat het niet doorescaleert. Jan Struis, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, dank u wel. Het is 8:10. Shell heeft opdracht gegeven voor de bouw van een grote groene waterstoffabriek in Nederland. Dat is de eerste van die omvang. Die komt op een stuk braakliggend terrein op de Tweede Maasvlakte. En volgens Marjan van Loon van Shell Nederland is het een grote stap naar meer inzet van waterstof. Dit is een heel belangrijke mijlpaal. Deze fabriek is weer 20 keer zo groot dan de fabriek die we hebben net over de grens met Duitsland. En onze ambitie is om hierna weer door op te schalen, bijvoorbeeld in het noorden, in Groningen, om weer 20 keer zo groot dan deze fabriek neer te gaan zetten. En dat is heel hard nodig, willen we in Nederland de klimaatdoelen halen. Dat zei dus Marjan van Loon van Shell, Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Ja, Shell zo te horen, heel enthousiast. Jazeker. Is het inderdaad een belangrijke stap? Het is in de ontwikkeling van waterstof zeker een belangrijke stap. Dit is de grootste waterstofcentrale van Europa die er nu gaat komen. Dit zijn echt plannen die... Deze fabriek staat er daadwerkelijk in 2025. Een paar jaar geleden dachten we nog dit soort installaties zouden we hooguit in 2030 op zijn vroegst kunnen hebben. Dus dat het nu zo snel gaat, dat geeft wel aan dat de ontwikkeling van waterstof heel snel gaat. Als je kijkt naar de totale energievoorziening in Nederland, dan is dit maar een klein deel daarvan, ondanks dat dit de grootste waterstoffabriek is van Nederland die er gaat komen. Maar de ontwikkeling is dus aan het groeien. Want waar wordt de waterstof die uit die fabriek gaat komen voor gebruikt? Die gaat naar de raffinaderij van Shell in Pernis. Er komt een pijpleiding die wordt aangelegd waar die waterstof doorheen gaat. Op dit moment gebruiken ze daar ook waterstof, maar dat is grijze waterstof. Die wordt opgewekt met gas. Maar deze waterstof wordt opgewekt met energie die van een windmolenpark komt in de Noordzee, wat op dit moment ook nog gebouwd wordt. Dus dit wordt groene waterstof. Dat is wel maar een klein deel van de totale energie die daar in Pernis wordt gebruikt. Dus een deel kunnen ze hier maar mee vervangen. En op termijn willen ze die waterstof voor andere middelen gaan inzetten, zegt Marjan van Loon. De bedoeling is om dat in vrachtwagens te stoppen. Mensen gaan dadelijk op vakantie en die zien de vrachtwagens rijden. Die rijden veelal nog op diesel. In de energietransitie gaan veel van die vrachtwagens over op waterstof. Maar die zijn er nog niet en ook de vulpunten zijn er nog niet. Dus initieel gebruiken we de waterstof als grondstof voor onze fabriek in Rotterdam. En dat verplaatst daarmee het gebruik van aardgas. En als je kijkt wat die fabriek dan aan waterstof kan produceren, hoeveel procent van de nu grijze waterstof in Pernis kunt u dan vervangen? Nou, het is nog maar een klein gedeelte. Er wordt heel veel waterstof gebaseerd op aardgas gebruikt door de Nederlandse industrie. En dit is nog maar een klein stuk. Maar voor Pernis gaat de grondstof waterstof ongeveer 10% van het gebruik van aardgas uitschakelen. Nu eerst dus nog voor die fabrieken, maar Van Loon heeft het al over vrachtwagens. In hoeverre zitten transportbedrijven daarop te wachten? Ja, ze zijn er wel naar aan het kijken. Je ziet, ze rijden nog niet massaal rond natuurlijk, omdat die waterstof er simpelweg nog niet is. Dus ze zijn wel aan het kijken, komt er voldoende op de markt? Daar helpt deze stap van Shell bij, want ze weten nu in ieder geval, straks wordt er in ieder geval al een deel geproduceerd waarmee we de vrachtwagens kunnen vullen. En voor vrachtwagens is waterstof echt wel een oplossing die zou kunnen gaan werken, omdat de batterij bij een elektrische vrachtwagen, die is enorm. Laden duurt lang en bij waterstof heb je die nadelen niet. Dus daar wordt wel serieus naar gekeken. Er is ook al subsidie voor bedrijven om daarop over te stappen. Klein potje nog maar, maar dat wordt langzaamaan groter. Maar om nog maar even aan te geven hoe klein deze stap is. Het is een grote stap voor waterstof, maar hiermee kun je ongeveer 2500 vrachtwagens vullen. Terwijl er in Nederland meer dan 60.000 rondrijden. Dus een kleine stap is dit. Ja, precies. Dus in hoeverre is deze fabriek dan wel een stap in die ontwikkeling? In ieder geval wel dat bedrijven kunnen gaan nadenken over vrachtwagens die op waterstof kunnen gaan rijden. Dat ze daarop gaan overstappen. Dat je de infrastructuur ziet die nu aangelegd gaat worden. Maar ja, een groot deel hangt ook af van groene energie die opgewekt wordt. Want die heb je gewoon nodig om waterstof van te maken. En je weet dat groene energie, daar is een gebrek aan in Nederland. Heel veel bedrijven willen overstappen. Dus daar moet nog heel veel op dat terrein gaan gebeuren. En ook Marjan van Loon ziet wel in dat er nog veel moet gaan gebeuren de komende jaren. Het moet wel allemaal tegelijkertijd ontwikkeld worden. Dus we moeten heel veel wind op zee gaan bouwen. We moeten veel pijpleidingen gaan bouwen. We moeten fabrieken als deze gaan bouwen en gaan opschalen. Vrachtwagens moeten gebouwd worden natuurlijk. Dat moet allemaal aan. Dus we moeten als de Wiede Weerga gaan versnellen. Nou, Shell heeft nu dit investeringsbesluit genomen. Die fabriek gaat er komen. Er gaan ook andere fabrieken in Rotterdam komen. De komende jaren gaat er ook aan gebouwd worden. Die besluiten zullen we binnenkort meer van gaan horen. En dat geeft in ieder geval aan dat de ontwikkeling van waterstof razendsnel gaat. Maar of het snel genoeg gaat, dat weten we pas over een paar jaar. Nick Wouters. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. komt een verregaand verbod op het houden van exotische huisdieren. Vandaag presenteert het kabinet een lijst met zoogdieren die wel zijn toegestaan. Alle dieren die daar niet op staan, die zijn automatisch verboden. En volgens de Telegraaf staan onder meer wilde katachtigen zoals de serval op de verboden lijst. De serval leeft normaal gesproken op de Afrikaanse savanne, maar wordt nu steeds vaker gezien in de Nederlandse huiskamer. De advocaten van kroongetuige Nabil B. slaan alarm over de veiligheid van kroongetuigen. Dat doen ze bijna pagina groot op de voorpagina van het AD. Precies een jaar na de aanslag op Peter R. de Vries. De advocaten Onno de Jong en Peter Schouten vinden dat kroongetuigen niet genoeg worden beschermd, omdat het OM hun veiligheid niet goed zou kunnen beoordelen. Dat zou de deskundigen voortaan moeten doen, dat beoordelen, vinden die advocaten. En zeggen ze in de krant dat ze hun eigen veiligheid ook nog steeds moeten bevechten. Onze veiligheid interesseert het OM geen ene moer. In Amerikaanse media verhalen over de slachtoffers van de aanslag in Chicago eergisteren. 7 mensen kwamen om het leven toen iemand vanaf een dak een parade onder vuur nam. Onder de overleden slachtoffers een vrouw van 64 die een boegbeeld was van een lokale synagoge. En een stel van 35 en 37 jaar. Zij laten een kind van 2 achter. Er raakten ook veel mensen gewond, maar volgens een verslaggever van NBC News zijn tientallen van hen inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Doctors here at Highland Park Hospital say that 19 people were treated and released yesterday. And we should also note that this hospital was placed on lockdown yesterday amid the chaos because of the proximity to the shooting scene and also because of the hours-long search for the gunman. Het ziekenhuis werd na de aanslag zelf afgesloten toen er nog naar de dader werd gezocht, zegt de verslaggever. En die opgepakte verdachte van 21 wordt nu officieel beschuldigd van 7-voudige moord. Wie op dit moment in Italië een taxi nodig heeft, die kan lang wachten. Want taxichauffeurs in het hele land hebben sinds gisteren voor 48 uur het werk neergelegd, meldt onder meer het Italiaanse persbureau ANSA. Ze zijn het niet eens met het verder vrijgeven van de Italiaanse taximarkt. De reguliere taxibedrijven zijn bang voor oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld Uber-chauffeurs die veel te goedkope ritten zouden aanbieden. Maar de Italiaanse regering heeft al laten weten dat de wetswijziging ondanks dit protest gewoon doorgaat. En reizigers worden op Schiphol steeds creatiever om de lange rijen te vermijden. Sommigen doen zich voor als gehandicapt. Op video's op TikTok is te zien dat ze zonder noodzaak op krukken lopen of proberen speciale assistentie op de luchthaven te regelen. Alles om maar niet in de rij te hoeven staan. Schiphol zegt tegen de Amsterdamse zender AT5 dat ze daar niet veel tegen kunnen doen. We zijn wettelijk verplicht als luchthaven om iedereen die assistentie aanvraagt te verlenen. Dus we mogen ook niet vragen naar de reden van de aanvraag. Dus vandaar ook echt de oproep aan mensen om alleen assistentie aan te vragen als je dat vanwege medische redenen ook nodig hebt. En mensen die assistentie wel echt nodig hebben reageren boos op het gedrag van medepassagiers. Of zoals een van hen zegt tegen AT5, als je dan gaat faken dat je een beperking hebt, dan vraag ik me wel af waar we als maatschappij naartoe zijn afgedaald. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Deze ochtendspits is niet al te druk, maar toch zijn er een paar ongelukken gebeurd. Onder meer net ook eentje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmaan en knooppunt Burgerveen 7 kilometer. Je hebt daar 20 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dicht. 11 minuten voor 8:30. Bonjo is een krant speciaal voor gedetineerden en die verschijnt eens in de 2 maanden. Het ministerie van Justitie geeft daar ieder jaar €150.000 subsidie voor, maar wil daarmee stoppen en daarmee verdwijnt mogelijk meer dan alleen een krant. Horen we van verslaggever Mark Robin Visser. Hallo. Hallo, het is de NOS. Ja, ik ga de deur open doen. Oh, dank u. Vijfde verdieping. Oké. Okay. Het redactielokaal, want ik denk dat we dat zo wel mogen noemen, of is het meer een redactielokaaltje, bevindt zich op de bovenste verdieping van een gloednieuw gebouw in Amsterdam. En ik tref hier aan een keurig geëquipeerd bureau, Marion. Ja, Marion van der Laar. Marion van der Laar. Vroeger was het Marion van der L. Toen was het Marion van der L, klopt. Want u bent ooit gedetineerd geweest, toch? Ja, als ervaringsdeskundige heb ik dit als mijn werk kunnen realiseren. Dus het heeft ook wel weer zijn voordelen gehad. Ja. Wat heb je als laatste geschreven, Marion, in de krant? Het laatste was het interview met John van den Heuvel. Dat was best wel indrukwekkend, absoluut. Toen u in de gevangenis zat, hè? Wat had u toen zelf aan Bonjo? Ja, heel veel. Er stonden natuurlijk altijd heel veel tips in van hoe ga je om met bepaalde situaties? Waar heb je als gedetineerde recht op? Bonjo is eigenlijk een soort maatje voor mensen die binnen zitten. Ja, voor mij was het zeker een maatje. En ook als je een vraag had waar je niet uitkwam, ja, dan ging je de Bonjo bellen. Alle gedetineerden kunnen ons gratis bellen. Wij hebben een 0800-nummer. Je kan eigenlijk met alle vragen terecht bij Bonjo. Dankjewel, Marion. Ik ga even naar jouw hoofdredacteur. Ja, nou, ik zou zeggen, doe hem de groeten. De man die hij staat daar, hoor. Nou, Paul, Marion, doet je de groeten. Ja, is goed. Prima. Hoofdredacteur is Paul Grijpma. Ja, luisteraars, klopt inderdaad. Ja, klopt inderdaad. Van vroeger van de NOS. Ja, zeker. Voor het NOS Journaal, hè. Paul, ik begrijp van Marion eigenlijk al, het gaat niet alleen om de krant. Nee. Bonjo is een koepel van allerlei vrijwilligers, organisaties die bijvoorbeeld gevangenen bezoeken enzovoorts. En dat faciliteren wij, maar daar weet Jaap Brandlicht alles van. Ja, dat is de directeur. Verwijs je me nou meteen door naar de directeur? Nee, dat doe ik niet. Nee. Nee. Zullen we het eerst even over de krant hebben? Ja, kijk, want volgende maand komt er weer een nieuwe uit. Ja. Wat wil je daarover kwijt? Wat staat erin? Nou, kijk, wij zijn al ruim 2 jaar bezig met het beuken op de justitie over het eten, het slechte eten, de kwaliteit van het eten. In de gevangenis. In de baaien. En het is bedroevend. Ik bedoel, elke vrijdag wordt gewoon de vis weggegooid, niet te vereten enzovoort. En onze redacteur Ronald Bos is daar 2 jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk nu is hij onlangs uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin bekend wordt gemaakt dat ze het helemaal anders gaan doen. Het worden nieuwe maaltijden, ze worden plantaardiger, ze worden duurzamer en er is meer keuze. En lekkerder mag ik hopen. Ja, veel lekker. Nee, dat is echt helemaal dik in orde. Hebben we hier een primeurtje te pakken, Paul. Ja, dit is een primeur. Dit is echt heel bijzonder. Nu wil de directeur wat zeggen. En ik zit net te denken, ik ga nu even naar de directeur. Jaap Brandlicht. Want Jaap, er zijn in Nederland ongeveer 10.000 gedetineerden. Ja, hè? Ja. En de oplage van de krant is ook ongeveer 10.000. Ja. Dat zou je op een commerciële manier moeten kunnen doen. Ja, als ze geld hadden wel. Maar ze hebben gewoon geen geld. Voor de gedetineerden hebben maar heel weinig mensen echt geld. Wij zijn erfenis van de Bond van Wetsovertreders. Dat zeg ik altijd maar. En daar hoort onze basis ook. Wij zijn wel degelijk politiek, om maar zo te zeggen. Wij een belangenclub. Ja. Er is geen andere partij in Nederland die dit doet. In die zin maatschappelijk belang. Ik ga even terug naar Marion. Dank u wel, meneer de directeur. Want hij doet zijn werk goed, Paul. Ik moet zeggen, je hebt een goede directeur. Ja, hij heeft het in feite over een vakbond en een kenniscentrum. Ja, kenniscentrum. Ja, Marion, en die kennis die heeft u natuurlijk ook. Wat denkt u wat er met de gedetineerden gaat gebeuren als Bonjo er niet mee is? Weet je, we zijn gewoon niet weg te denken bij het beeld van de gedetineerden. Ik kan het gewoon niet bevatten dat als wij wegvallen, wie is er dan voor deze doelgroep? En dat vind ik wel angstig. Ik vind het heel, ik wil er niet aan denken. Dus ik blijf nog steeds positief en strijdbaar. En aan het werk. Paul, hoofdredacteur, jullie gaan door. Ja, we gaan door. Dan zeg ik Van Tikmans. Ja, zeker. Ik heb net nog een groot stuk geredigeerd van een TBS'er die zich zeer verontgelijkt voelt, omdat hij onterecht in een TBS-kliniek zit. Dat schrijven we allemaal op. Zij hoofdredacteur Paul Grijpma. D66 wil vandaag in de Tweede Kamer een motie indienen om de subsidie voor Bonjo te behouden. another drink as the piano man began to sing that song. Nay, na, na, na. Na van Vaya con Dios. Over ruim een uur stand.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, een heel goede morgen. De stelling is vandaag: we moeten accepteren dat de koopkracht verslechtert. Ja, slecht nieuws. Het kabinet en de werkgevers onderschatten de koopkrachtcrisis die Nederland in de greep houdt, zegt FNV-voorman Tuur Elsinga vanmorgen in de Telegraaf. Hij waarschuwt zelfs voor een recessie als er niet ogenblikkelijk in actie geschoten wordt. Vraag is, wat kunnen we doen om die koopkracht op peil te houden? Het kabinet beloofde gisteren €500 aan minima om de energierekening te kunnen betalen. Nou, de accijnzen zijn natuurlijk al onder meer op benzine zijn verlaagd. De werkgevers zouden lonen nog verder kunnen verhogen. Vraag is natuurlijk, is dat allemaal realistisch of moeten we gewoon accepteren dat die koopkracht nou eenmaal verslechtert? Wat vind jij? Moet de overheid toch alles op alles zetten om nog meer te doen om de koopkracht te stutten? Zo ja, hoe? Is er een belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers? Kunnen die lonen nog verder omhoog? Ik zou heel graag werkgevers spreken. Ik zou ook graag mensen spreken die niet goed kunnen rondkomen. Ik wil weten, wat heb jij nodig om het hoofd boven water te houden? Of zeg je nou, ik heb echt bespaard en daardoor is het mij gelukt om de eindjes aan elkaar te knopen? Wil ik graag weten, hoe heb je dat gedaan? Bel ons 0800 1101. Lieve oma, hoe is het met je? Frankrijk is heel leuk. We komen snel weer bij je eten. Groetjes, Tim. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Stuur eens een kaartje. Want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank of fauteuil en nog veel meer. Kom snel langs bij jouw dichtstbijzijnde Montelwinkel. Mallorca 1914. Kunstenaar Leo Gestel schildert als bezeten zijn meest spectaculaire werk. Zijn bomen, heuvels en baaien zijn nu te zien in de tentoonstelling Leo Gestel op Mallorca, Museum Kranenburg-Bergen. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Wonderfeel. Met je blote voeten in het groene gras, de lucht zinderend van muziek. In je eigen tempo ontdekken. 6 podia midden in de natuur. Festival Wonderfeel. 100 topoptredens van klassiek tot pop. Van 15 tot en met 17 juli. Koop je kaarten op wonderfeel.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Rijksrecherche onderzoekt een schietincident bij Heerenveen gisteravond. Een politieagent loste waarschuwingsschoten en gerichte schoten op een trekker die op agenten dreigde in te rijden. 3 mensen zijn opgepakt. Voor de 3e keer deze week voeren boeren actie bij het distributiecentrum van Aldi in Drachten. Trekkers blokkeren het terrein. Gisterochtend gebeurde dat ook. Die blokkade werd in de loop van de dag opgeheven. Letland voert de dienstplicht weer in. Het gebeurt volgens de Letse minister van Defensie vanwege de opgelopen spanningen met Rusland. Letland grenst aan Rusland en Belarus en is lid van de Europese Unie en de NAVO. De nieuwe dienstplicht in Letland geldt alleen voor mannen en gaat volgend jaar in. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben zo'n 30 asielzoekers de nacht buiten doorgebracht, meldt RTV Noord. Volgens het COA kregen ze aangeboden om naar een opvang elders in het land te gaan, maar sloegen ze dat af. Sommigen waren bang dat ze dan te laat komen bij een afspraak later vandaag in Ter Apel over hun asielprocedure. En de druk op de Britse premier Johnson neemt toe nu twee prominente ministers zijn opgestapt. Gisteravond maakten de ministers van Volksgezondheid en Financiën vlak na elkaar bekend dat ze na het zoveelste schandaal geen vertrouwen meer hebben in Johnson. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, wat minder zon dan we de afgelopen dagen gewend waren. Ja, klopt. Al verloopt vanochtend op veel plaatsen nog wel vrij zonnig. Vanmiddag is de meeste zon weggelegd voor het zuiden en oosten van ons land. Vanuit het noordwesten zien we dan elders de bewolking langzaam toenemen. Maar ik denk dat het tot de avond nog wel overal droog blijft. Temperaturen daarbij ook wat minder hoog dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 17 graden aan zee tot plaatselijk nog 23 graden in het zuidoosten van het land. Blijft droog tot de avond, zei je. Dat klinkt alsof er dan regen gaat vallen. Ja, klopt. Later vanavond en vooral vannacht valt er verspreid over het land wat regen of een bui. Maar ik denk dat de hoeveelheden wel beperkt zijn, zeker in het zuiden van het land. En morgenochtend dan verlaten de laatste buien weer ons land via het oosten. Wordt het weer droog, in de loop van de dag komt er ook weer meer zon. Maar het is morgen wel fris met temperaturen van 18 tot 21 graden. De dagen daarna verandert dat. De temperatuur gaat steeds verder omhoog. In het weekend komen we in het zuiden van het land al op zomerse waarde uit van zo'n 25 graden. En na het weekend gaat dat op steeds meer plaatsen gebeuren. Wouter, dankjewel. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Het is niet een al te drukke ochtendspits. Wel zijn er enkele ongelukken die hier en daar vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en het knooppunt Burgerveen ruim een half uur vertraging. De rechte reishok is dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Wageningen en Maarsbergen 25 minuten oponthoud. Daar is de linker reishok dicht. Nog steeds bergingswerkzaamheden op de A28 Groningen richting Zwolle. Daar stond een vrachtwagen met een klapband. Tussen knooppunt Hogeveen en de wijk ook een half uur oponthoud. De rechte reishok is daar dicht. Twee reishokken zijn er dicht op de A50 tot slot van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Niemand schildert de ruige Schotse natuur zo mooi als landschapsschilder James Morrison, wiens werk onder meer verzameld wordt door de Britse koninklijke familie. Kunstenaar James Morrison, vanavond in Close-up om 11:15 op NPO 2. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. De renners zijn in Frankrijk. En de eerste etappe op Franse bodem werd meteen een spektakelstuk met de gele truidrager Wout van Aert als winnaar. Gio Lippus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, drie keer was hij tweede, gisteren dus eerste. En hoe? Ja, het was een fantastische overwinning gisteren. De manier ook vooral waarop, hè, dat hij 10 kilometer voor de streep wegrijdt... waar hij het ook bedoeld had, waar hij had willen wegrijden. Plan was trouwens wel om samen met zijn twee klassementsmannen... met de twee kopmannen van Jumbo-Visma... Primoz Roglic en Jonas Vingegaard daar weg te rijden. En dat was eigenlijk een kopietje van de etappe in Parijs-Nice. De allereerste etappe waren drie Jumbo's. Toen was het geen Vingegaard die erbij zat, maar Laporte en Roglic. Op die manier rezen toen naar de streep toe. En ze kwamen toen als 1-2-3 over de streep. Nou, dan hadden ze ook meteen een klap gemaakt voor het algemeen klassement. Maar ja, Vingegaard en Roglic konden allebei niet volgen. Zo sterk was Wout van Aert. Dus uiteindelijk kreeg hij vanuit de auto wel het seintje van... oké, ga maar voor de solo dan. En dat heeft hij op een fantastische manier gedaan. En als iemand het verdiende de afgelopen dagen, dan was het Wout van Aert wel. Ja, ja, dat dacht iemand anders ook dat hij had gewonnen, hè? Ja, dat was al een heel vreemd verhaal, hoor. Jasper Philipsen, die inderdaad achter Wout van Aert... Ja, het scheelde 8 seconden, dus zo verder achter was het niet. Als hij naar voren had gekeken, had hij hem kunnen zien. Hè, in het geel ook nota bene, ik bedoel, dat geeft licht. Had hij hem kunnen zien finishen. Maar ja, dat is met sprinters. Ik heb me dat gisteren ook laten vertellen door Tom Velers. Hè, oud wielrenner, oud sprinter ook. Die vertelde van ja, op het moment dat jij in het wiel zit van een ploeggenoot als sprinter... dan kijk je niet naar voren, dan kijk je alleen naar dat wiel van die ploeggenoot... En dan kom je eruit en dan ga je sprinten. En zelfs dan kijk je nog niet naar de streep. Maar dan ben je zo geconcentreerd dat je dus niet eens ziet wat er voor je gebeurt. En het bleek dat de communicatie even haperde. De oortjes deden het even niet. Ja. Vandaar ook dat Philipsen niet had gehoord dat Wout van Aert als eerste over de streep was gekomen. Dus jammer voor hem. Een paar seconden dacht hij dat hij gewonnen had. Ja, en uiteindelijk bleek het niet te zijn. Gaan we naar de dag van vandaag. Van Lille naar Arenberg over de kasseien. Ja, dat is een specialiteit van Aert. Ja, Onder andere van Aert, maar gaan we hem weer zien? Nou, ik twijfel er een beetje aan. Omdat Van Aert natuurlijk ook nog een tweede belang heeft. Hè. Hij heeft nu zijn etappe te pakken, hij heeft de gele trui te pakken... hij heeft de groene trui te pakken. Maar er zijn ook nog ploegbelangen. En met name Primoz Roglic en Jonas Vingegaard... Ja, die moeten wel heel over die kasseien komen. En die hebben daar wel hulp bij nodig. Nou hebben ze natuurlijk bij Jumbo-Visma nog wel wat andere renners... die hand- en spandiensten kunnen verrichten. Maar ja, kasseienrit is zo chaotisch vaak... dat je bijna iedereen nodig hebt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Van Aert bij zijn kopmannen moet blijven. Net trouwens als Dylan van Baarle, hè, de winnaar van Parijs-Roubaix. Nou ja, als er iemand goed over die kasseien kan, is het Van Baarle. Maar ook hij heeft natuurlijk Geraint Thomas in de ploeg, waar hij bij in de buurt zal moeten blijven. Dus je hebt kans dat je die twee niet gaat zien. En dat je natuurlijk wel Mathieu van der Poel, vrijheid, blijheid, daar, die hebben geen klassementsman in de ploeg. Dat geldt ook voor Mats Pedersen en Jasper Stuyven van Trek. Ook die kunnen rijden voor wat ze willen. Dus er zijn wel flink wat renners die goed over de kasseien komen, die lekker vrijuit kunnen fietsen. We gaan het weer allemaal horen van jou en al je collega's in Radio Tour de France. De Tour Caravane rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Er waren kort geleden verkiezingen in Frankrijk. Kort daarna zag ik een soort landkaart en met kleuren was aangegeven welke partijen waar de meeste stemmen kregen. En er waren twee witte stipjes, piepklein. Een stipje helemaal links en een stipje rechtsonder. En op die twee plekken in het land, en nergens anders, alleen daar, daar zijn de verkiezingen gewonnen door rebellen en opstandelingen. In Bretagne en op Corsica waren er winnaars die willen dat Parijs zich wat minder of helemaal niet bemoeit met hun regio. Eigenlijk moeten ze helemaal niets hebben van bemoeienis van buitenaf of zelfs van mensen van buitenaf. Op Corsica wordt nog wel eens een aanslag gepleegd op tweede huisjes van toeristen. En in Bretagne lijkt het alsof ze expres zulke slechte wegen aanleggen dat niemand meer zin heeft om er naartoe te gaan. Corsicanen spreken op hun eiland ook een eigen taal die nog het meest op Italiaans lijkt met zijn buongiorno en arrivederci. De inwoners van Bretagne noemen hun regio niet Bretagne, maar Breche. En bonjour hoor je daar niet te zeggen als je iemand tegenkomt, zoals je in de rest van Frankrijk wel doet. Je zegt quariara, wat Bretons is voor hoe gaat het. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, ik snap wel dat Corsica en Bretagne niet te veel pottenkijkers willen. Op Corsica lagen we ooit helemaal alleen op een immens uitgestrekt strand met doorzichtig zeewater, palmbomen en een ondergaande zon. Ongekend mooi. In Bretagne zagen we een standbeeld staan van een vrouw met een baby uitkijkend over zee. Als symbool voor de gezinnen die wachten tot de vissers terugkomen. En iets verderop stond nog zo'n beeld van een vrouw met een baby uitkijkend over zee. Die was ter herinnering aan de vissers die nooit terugkwamen van zee. Corsica en Bretagne. Ze willen je niet hebben, je bent er een ongewenste vreemdeling, je verstaat de taal niet, maar ga er alsjeblieft eens kijken hoe mooi het is. Zei Frank Renaud. Het is 9:10. Nog nooit zijn zoveel mensen benaderd om van baan te wisselen als afgelopen kwartaal. Ruim 1 op de 3 mensen is gepolst om ergens anders te gaan werken. Dat zegt de Intelligence Group, een bureau dat cijfers over de arbeidsmarkt verzamelt. Geert-Jan Waasdorp van het bureau, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, iedereen die wel eens benaderd is, weet hoe het gaat. Maar voor de 2 op de 3 bij wie dat nog niet gebeurd is, hoe gaat dat in zijn werk? Ah, er zijn heel veel verschillende manieren waarop je benaderd kan worden. Hè. Dat kan via bijvoorbeeld e-mails, via LinkedIn. Maar dat kan ook gewoon letterlijk op een feestje zijn van bekenden. Of gebeld worden. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop een recruiter, een werkgever of een bureau jou kan polsen of je openstaat voor een eventuele overstap. En hoe proberen ze je dan over te halen? Ja, daar heeft iedereen zijn eigen trucjes, voor. Dat kan zijn door met een goed salaris te komen, banen dichter bij huis, flexibele werktijden. Elke beroepsgroep in Nederland heeft wel zijn eigen prikkels waarop ze bewegen op die arbeidsmarkt. En als je dat goed kan inschatten van de persoon die je benadert, dan kun je misschien ze wel verleiden om met jou in gesprek te gaan. Oriënterend dat gesprek aan te gaan en te polsen of ze een overstap willen overwegen. Ja. Ja, nou doet u dit onderzoek al 20 jaar. Heeft u ooit eerder gezien dat zoveel mensen dus worden benaderd voor een nieuwe baan? We hebben nog nooit, dit is echt een record, hè, bijna 38%. Het is wel iets wat als recruitment instrument steeds vaker wordt ingezet. Zeker omdat er zo ontzettend weinig mensen actief zijn op die arbeidsmarkt. En juist omdat die markt zo goed is, misschien ook wat passiever zijn en graag benaderd willen worden. Dus werkgevers en bureaus moeten mensen ook benaderen. Maar we hebben tegelijkertijd ook gezien dat nog nooit zoveel mensen ook daadwerkelijk erop gereageerd hebben en ook daadwerkelijk van baan zijn gewisseld. Ook nog nooit in al die jaren dat wij onderzoek doen. Dus het werkt maanden, ook echt? Het werkt echt. En er is ook eigenlijk geen andere manier meer. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar het is, je kunt het eigenlijk niet meer in het. Het mag niet meer ontbreken in het palet van recruitment instrumenten als je op dit moment mensen aan het zoeken bent. Ja, wat ziet u de afgelopen maanden? Hoeveel mensen overstappen? Ja, de afgelopen 12 maanden praat je over 1,8 miljoen mensen die van baan zijn gewisseld, en met name het tweede kwartaal. 1,8 miljoen mensen? 1,8 miljoen dat mensen is een afgelopen 12 enorm maanden. Deel van de werkende bevolking dus. Ja, dat is 1 op de 5. En ook dat is een record. Dus je zit normaal gesproken in hele goede jaren zit je op 1. Nou, tussen zeg maar, de ondergrens is bijna 1 miljoen. En gemiddeld, als het echt goed was, was het 1,4 miljoen mensen. Maar 1,8 hebben we nog nooit gezien. Dus zoveel mensen zijn daadwerkelijk van werkgever veranderd. Want van baan veranderen kan ook nog binnen een organisatie zijn. En dat hebben we niet meegenomen. Nee, dus we hebben het echt van werkgever. En zie je dan ook andere sectoren waarin het ineens wordt gebruikt, waar het vroeger nooit werd gebruikt? Ja, het hunten zelf is natuurlijk iets wat veel meer eerst in de Anglo-Saxische beroepen zat. Dus in IT en advies. Maar tegenwoordig zie je het ook gewoon terugkomen in de zorg en het onderwijs. Dus dat echt ziekenhuizen en zorginstellingen recruitmentteams optuigen waar ook mensen daadwerkelijk actief aan het benaderen zijn. Dat was een paar jaar geleden, was dat echt nogal, hè? Dat deed je niet. Maar goed, daar spinden met name de bureaus en de intermediairs scharen bij, want zij deden dat wel. En op dit moment zie je gewoon dat dit soort partijen zich wapenen door zelf te gaan benaderen. En zich dus ook actief als werkgever mensen te benaderen op die arbeidsmarkt. Geert-Jan Waasdorp van de Intelligence Group. Dank u wel. Sarine Wiegman heeft voor het eerst gereageerd op de onthullingen van Vera Pauw. Pauw, de grondlegger van het vrouwenvoetbal in Nederland, maakte afgelopen weekend bekend dat ze verkracht en seksueel misbruikt is door machtige mannen in de voetbalwereld. Sarina Wiegman, nu bondscoach van het Engelse vrouwenelftal, was eerder Pauws opvolger als bondscoach van de Oranje voetbalvrouwen. En ze noemt het verhaal van haar voorganger verschrikkelijk. Yeah, first of all, it's really horrible when it happens to you, when you experience like that. I think for anyone who comes in any situation like this, it's really horrible. Heel veel meer dan horrible wilde Wiegman er niet over kwijt. Ze zei zich vooral te willen focussen op het EK dat morgen begint. Ajax tast diep in de buidel voor Steven Bergwijn, meldt het AD en ook de Telegraaf vanochtend. De aanvaller komt volgens de kranten voor 32,5 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. En daarmee zou Bergwijn veruit de duurste aankoop zijn in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Bergwijn zou vandaag medisch worden gekeurd en daarna een contract voor 5 jaar ondertekenen. Hij speelde in de jeugd ook al voor Ajax, maar brak door bij PSV. vertrok daarna naar Tottenham, waar hij er in 2,5 jaar trouwens niet in slaagde om vaste basisspeler te worden. Maar Ajax heeft er dus toch een heleboel geld voor over. Max Verstappen sluit niet uit dat hij over 6 jaar stopt als Formule 1-coureur. De wereldkampioen verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull tot 2028. Nou, dan is hij 31 jaar en heeft hij er 14 seizoenen in de Formule 1 op zitten. In The Red Bulletin, dat is het tijdschrift van het team, zegt Verstappen dat hij daarna alleen doorgaat als hij nog om de prijzen meedoet. Ik kan er niet tegen om mijn rondjes achterin te moeten rijden, dan rijd ik liever in een andere klasse. Verstappen zegt dat hij in de toekomst misschien wel aan lange afstandsraces wil gaan meedoen. Denk aan de 24 uur van Le Mans. Daar is volgens hem minder druk en meer plezier. En dan nog even terug naar de Tour de France. Of eigenlijk meer naar voetballen. Want dat Mathieu van der Poel goed kan fietsen is bekend. Maar kan hij ook een beetje voetballen. YouTuber Bas Tietema die plaatst tijdens de Tour dagelijks een video met een challenge. En in zijn filmpje van gisteren vroeg hij wielrenners om zo vaak mogelijk een bal hoog te houden. Ook Van der Poel deed een moedige poging, maar de bal belandde al snel in het kanaal. 22 is het record. 22, en wie heeft dat? Van der Poel. 4, 5, 6, 7, 8, Het is gedaan met de challenge. Goed dat je mij als laatste hebt gelaten. Ik stuur er al tikken, ja? Ja, stuur het factuur maar op. Ja, wat kan die wielrennen, hè, die Van der Poel? Ja, kan ik beter behouden. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Het aantal kilometers blijft nu een beetje stabiel. Heel veel vertraging heb je door een ongeluk op de A50 Os richting Arnhem. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat betekent dat er maar eentje open blijft. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 7 kilometer. De vertraging is daar bijna 1,5 uur. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Nou, daar word je weer helemaal rustig van. Otis Redding met The Dock of the Bay. Opnieuw blokkades vanochtend van boeren, zoals bij een distributiecentrum van Aldi in Drachten. Naast alle protesten komt de groep Duurzame Boeren met een 10-puntenplan voor het kabinet. In dat groen boerenplan, zoals ze het noemen, staat volgens de boeren een oplossing voor de crisis waar de landbouw nu in zit. Arie van den Berg is bestuurslid van het Biohuis, een van de partijen die dat plan vandaag aanbiedt aan de ministers Staghouwer en Van der Wal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 10 punten, dat is misschien een beetje veel om ze allemaal eruit te lichten. Maar wat zijn de belangrijkste? Maar het belangrijkste is dat er ook een toekomst is voor een landbouw zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dat doen zeg maar, al deze groene boeren die zeg maar, bij deze clubs zeg maar, vertegenwoordigd zijn. Die werken daarmee en daardoor is er ook een stuk al toekomst met een minder stuk stikstofuitstoot. Want dat levert dat op? Dat levert onder andere ook goede voeding op. Maar het levert natuurlijk een vermindering op een lagere veebezetting, een vermindering van stikstof. Dus er zit een toekomstperspectief in voor boeren, wat we eigenlijk nu een beetje missen in de notities die geschreven zijn. Ja, dat hoor je natuurlijk heel veel. Dat perspectief wat geboden ook zou worden, dat voorlopig nog ontbreekt. Daar wil u een bijdrage aan leveren? Daar willen wij zeker een bijdrage aan verlenen van schrijf het dan in deze manier ook op. Dat hier ook een perspectief in zit om op deze manier verder te gaan. Want dat missen de boeren nu. Die zeg maar met elkaar als boeren. Zeg maar, die daardoor nu de straat op gaan. Ja, want ik neem aan dat die boeren ook wel hiervan weten. Wat houdt hen dan nog tegen? En dat is enerzijds de zekerheid zeg maar, dat je voor je bedrijf dat er een voldoende consumentenvraag zit. Die consumentenvraag, daar zal het ook een deel vanaf moeten gaan hangen. Want als je ergens in de toekomst weer kan investeren voor een langere termijn, dan ga je ook vanzelf wel als ondernemer reageren. En dat perspectief is er nu nog te weinig. Brussel zegt 25% biologische landbouw. Maar dan moet er ook een vraag komen naar de biologische producten. Nou, want dat is natuurlijk het punt. Er zijn al inmiddels best veel mensen die biologisch willen kopen. Maar het is wel duurder. Dus er zijn ook mensen die het niet kunnen. Nou ja, zeker. De enerzijds, er zijn eigenlijk twee dingen aan. Ja, het is duurder. Je produceert zeg maar zonder bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest. Al het veevoer voor de dierlijke houderij, wat ze kopen, zit ook geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest in. Dus je is een hele selecte groep waar je voedingsmiddelen vandaan kan halen. En deels, ja, het is nu nog de publiek wat het nu kan zeg maar, veroorloven om dat duurder te betalen die het nu betaalt. Maar die grens kan wel lager. Die kan nog wel een stukje dalen dat er een grotere groep beschikbaar komt. En voor de andere groep zou je dan iets moeten doen in de kostprijs, zeg maar, door nou, dat kan met BTW of dat met andere zaken, dat je daar iets in gaat doen. En wat wilt u van de minister? Wij willen van de minister dat hij vooral ook hier goed naar kijkt. Naar deze groep boeren die zeg maar voorlopers zijn in alles wat ze nu al doen naar de oplossingen toe. Neem dat goed mee in al je afwegingen die je doet. En stimuleer dat ook op een bepaalde manier dat dit ook een richting geeft waar de landbouw verder mee kan. Hoe kijkt u overigens naar de collega's die aan het protesteren zijn? Nou, ik heb daar best begrip voor. Als je kijkt hoe weinig perspectief er in die notitie staat. De enige wat erin staat is eigenlijk een goede regeling van hoe je kan stoppen. Als je dat doet, dan begrijp ik dat je met elkaar boos wordt in alles wat je overkomt. En vandaar dat u inderdaad vandaag dat 10-puntenplan aanbiedt om te kijken, nou, hoe kunnen boeren wel doorgaan, maar dan op een andere manier. Zeker, op deze manier gaan we het ook aanbieden, ja. Arie van den Berg, bestuurslid van het Biohuis. Dank u wel. En Onno Beukers, die is in een natuurgebied in Gein, gemeente Apkoude. Daar proberen ze ondanks de stikstoffen toch ook die natuur zo divers mogelijk te houden. Onno, wat voor zover jij kan zien, lukt het een beetje? Nou ja, dat eigenlijk voorlopig hier nog niet echt. Nog heel divers is het niet, hè, Robert-Jan Prins, de natuurbeheerder hier? Nee, dat klopt. We staan helemaal aan het begin van het opknappen. Dit perceel is een opknappertje. Het is jarenlang eigenlijk als een overhoekje verwaarloosd. Het is een hectare, maar het is een prachtig stuk met veel kansen om het mooi te ontwikkelen. En Robert-Jan zei net al even toen ik hem sprak, eigenlijk ben ik ook een soort boer. Alleen ik verbouw, produceer diversiteit. Wat is nou het belang dat dit stuk, dit perceel, nou divers wordt? De grote waarde van biodiversiteit is dat je een ecosysteem hebt wat tegen een stootje kan. Dus als er extreme weersomstandigheden zijn, dat er dan insecten zijn die overleven. He, want het ecosysteem, bijvoorbeeld bijen, die bestuiven appelbomen. Als je genoeg wilde bijen hebt, hoef je niet met de hand, zoals in China, je appelbomen te bestuiven. Maar dat doet de natuur voor je. Dus eigenlijk werkt de landbouw samen met de natuur. En dat is iets om heel erg zuinig op te zijn. En daarom zou je dit soort hoekjes goed moeten beheren. met het oog op biodiversiteit, om een goed ecosysteem te krijgen. We hoorden net ook de boeren, biologische boeren, heeft ook mee kunnen luisteren. Als u dat plan hoort, wat denkt u dan? Nog steeds veel stikstof, is dit al, of is dit een goed begin? Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk uiteindelijk waar je naartoe wil, is dat je de stikstof die nu het land inkomt, dat je die, of dat er geen stikstof het land inkomt, maar dat je een kringloop krijgt. Dus dat je je grondstoffen, je afvalstoffen, je grondstoffen zijn. Dat zou het mooiste zijn. Maar goed, ons systeem is heel anders ontwikkeld. Dus het hebben we met elkaar gedaan. Dus dan moeten we kijken hoe we dat weer anders kunnen doen als we dat willen. Als we daarvoor kiezen. Ja. Want kan het ook samen gaan? U zei, ik verbouw hier inderdaad biodiversiteit. Nou, als dat hier gebeurt en bijvoorbeeld in Bermen gebeurt, kunnen dan eigenlijk gewoon de boeren zoals die er nu zijn ook gewoon doorgaan? Natuurlijk, die moeten zelfs doorgaan. Want we hebben een gigantisch groot agrarisch cultuurlandschap. En dat wil je, dat moet beheerd worden. Als je dat niet beheert, dan, weiland is een successiestadium wat helemaal aan het begin staat. Als je daar niks aan doet, dan wordt het een bos. En ja, dan ga je weer terug naar de prehistorie. En de vraag is of je dat wil. Het landschap moet beheerd worden. En dat is, dan is agrarisch natuurbeheer of agrarisch beheer is een hele goede manier. Ja. Nou, heeft u dit perceel sinds mij in beheer, zo even op de knieën, want dan is het af en toe ook zoeken naar de diversiteit. Komen er hier nu ook al dingen op waarvan u denkt, kijk, dit heb ik voor elkaar gekregen? Nou, dat is nu nog heel erg vroeg. Dit perceel is natuurlijk een behoorlijke opknapper. Dus ik denk dat het zo'n 3 jaar duurt voordat we hier weer kunnen spreken van een leuk ecosysteem. En nou wordt er inderdaad hier dan ook gemaaid. Vooral om brandnedels en zo weg te maaien. Zullen we dat dan ook maar doen? Want dat hoort ook bij het beheer. Hè? Dat is een belangrijk deel. Begrazing en maaien, hooien. Ja, nou, ik zou zeggen, start de motor maar. Dan wordt er hier nog even een klein stukje gemaaid. Planten die veel stikstof opnemen, die worden weggemaaid. Hier staan inderdaad bramen, brandnetels. Nou, die gaan allemaal weg. Een soort riet. Nou, daar gaan we. We gaan het hier diverser maken. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Die kasseienrit, wordt dat echt een stressrit voor de klassementsmannen? Ja, zeker weten. Rit 5 is dat. De echte klassementsmannen die gaan toch echt die etappe moeten overleven. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. En heel belangrijk is, waar zit je? Er zijn er sowieso 20 die niet kunnen sturen. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. En die gaat op zijn bakkes. Ja, dan heb je meteen 3 minuten aan je, je weet wel. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Heeft u NOW-subsidie ontvangen? Weet wanneer u wat moet doen. Luister nu de NOW-podcast voor alle fabels en feiten over de NOW. Ook blikt Wouter Koolmees terug op 2 jaar corona. Ga naar uwv.nl/NOW-podcast. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus-proof op 1 verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Voor alle fabels en feiten over de NOW gaat u naar uwv.nl/NOW-podcast. UWV, oplossingen voor werkgevers. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. NPO Radio 5 luister je digitaal. Via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar wat er gebeurde op de A32, waar de politie schoot bij boerenprotesten. En opnieuw wordt een supermarktdistributiecentrum geblokkeerd. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoet. Voor de derde keer deze week blokkeren boeren het distributiecentrum van Aldi in Drachten. Sinds vanochtend vroeg staan er trekkers voor de toegangspoort. Rond deze tijd zouden boeren zich ook verzamelen bij Groningen Airport Eelde. Hoe die actie eruit ziet is nog onduidelijk. Volgens RTV Noord willen ze de aankomst- en vertrekhal blokkeren. Er vertrekken of landen vandaag geen passagiersvluchten op Eelde. De politie heeft gisteravond geschoten bij boerenprotesten. Het gebeurde op een oprit van de A32 bij Heerenveen, waar een blokkade was. Volgens de politie probeerden trekkers in te rijden op agenten. Die trokken daarop hun wapen en losten eerst waarschuwingsschoten. Later schoten ze ook gericht op een trekker. Niemand raakte gewond, 3 mensen werden opgepakt. Omdat de politie heeft geschoten, doet de Rijksrecherche onderzoek. Een gynaecoloog uit Leiderdorp die bij vruchtbaarheidsbehandelingen zijn eigen zaad insemineerde, heeft niet 21, maar 41 kinderen verwekt, blijkt uit onderzoek door een onafhankelijke commissie. Ook kwam aan het licht dat de arts een zeldzame erfelijke genetische aandoening had, die hij kan hebben doorgegeven aan zijn nakomelingen. Het is onduidelijk of de gynaecoloog, die inmiddels is overleden, zelf wist van de aandoening. Ook blijft onduidelijk waarom hij zijn eigen sperma gebruikte om de vrouwen te behandelen. In Hengelo-Overijssel is een man onder verdachte omstandigheden overleden. De man werd gevonden in een auto die tegen een lantaarnpaal stond. De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeluk, maar meldde later dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Volgens de krant Tubantia is de identiteit van de man nog niet bekend. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht zo'n 30 asielzoekers buiten geslapen, meldt RTV Noord. Volgens het COA hebben ze daar zelf voor gekozen. Ze kregen aangeboden om met bussen naar een crisisopvang elders in het land te gaan. Maar dat werd om verschillende redenen geweigerd. Sommigen hebben vandaag belangrijke afspraken in Ter Apel over hun asielprocedure en waren bang die te missen als ze nog ver moeten reizen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al maandenlang capaciteitsproblemen. Letland gaat de dienstplicht weer invoeren. Dat doet het land vanwege de opgelopen spanningen met Rusland, meldt de Letse minister van Defensie. Letland grenst aan Rusland en Belarus en is lid van de Europese Unie en de NAVO. Nu bestaat het Letse leger nog uit beroepsmilitairen en vrijwilligers van de Nationale Garde die alleen in het weekend bijspringen. Ze worden ondersteund door 1500 NAVO-troepen. De nieuwe dienstplicht in Letland geldt alleen voor mannen en gaat volgend jaar in. Het weer, geregeld zon, vanmiddag meer wolken en tegen de avond kan er ook een bui vallen. Het wordt vandaag tussen de 18 en 22 graden. Morgen bewolkt en kans op enkele buien bij ongeveer 19 graden. Jolande van der Velde, hoe is het op de weg? Het aantal files begint wat af te nemen, maar op sommige snelwegen heb je toch nog behoorlijk wat oponthoud. Onder meer op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk-Plaspolder zo'n 35 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de hoofdrijbaan is daar dicht. Je kan wel via de parallelbaan rijden, ofwel omrijden via de A20 en de A13. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en de Benelux een half uur vertraging. Er was één buis dicht, er lag wat rommel op de weg. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel een half uur oponthoud. Daar is de linkerrijstrook dicht. Een ongeluk op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewek en Renkum 9 kilometer. Meer dan een uur vertraging, daar is maar één rijstrook open. Omrijden kan eventueel via de A15 en de A325. Op de N211 van Hoek van Holland naar Delft voor de aansluiting met de A4 nu ook een half uur vertraging door de lange file op de A4. Tot slot een treinbericht, want tussen Eindhoven Centraal en Weert rijden geen treinen. Dat komt door de aanrijding. Hou daar rekening met extra reistijd. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda.

en de compensatie van de CO2-uitstoot. Volgens Fossielvrij NL krijgt de consument door die reclames ten onrechte de indruk dat vliegen zonder klimaatschade mogelijk is. Ze dienen de dagvaarding vandaag bij de rechtbank in Amsterdam in. Niske Arts van Fossielvrij NL, goedemorgen. Goedemorgen. Om welke campagnes van KLM gaat het? Het gaat om een campagne onder de noemer Fly Responsibly, dus vlieg verantwoord. En daar vallen eigenlijk allerlei reclames onder die steeds de indruk wekken dat het mogelijk is om duurzaam te vliegen. En waarom stappen jullie dan naar de rechter? Ja, kijk, wij hebben op dit moment klimaatactie nodig. Dat is echt cruciaal als we een leefbare wereld willen. En wat dit soort bedrijven met dit soort misleidende advertenties doen, is eigenlijk zorgen dat die klimaatactie wordt uitgesteld. Consumenten hebben simpelweg recht op eerlijke informatie over producten. En voor een eerlijke transitie hebben we het gewoon nodig dat we die informatie ook krijgen. Ze hebben het bij de reclamecodecommissie geprobeerd. Maar dan gaat het allemaal te traag, te langzaam, te kleine stapjes. Dus we willen nu dat de rechter zich erover buigt. Ja, u zegt, die claim kan KLM gewoon absoluut niet waarmaken. Nee, dat klopt. Nee, en het zit op verschillende lagen. Aan de ene kant suggereert KLM dat het mogelijk is om nu al duurzaam te vliegen door middel van CO2-compensatie. Dus eigenlijk zeggen ze daarmee, als je een boom plant, doe je je eigen klimaatschade van vliegen ongedaan. Dat vinden we echt een illusie. En aan de andere kant verkopen ze ook heel erg het plaatje van dat het in de toekomst mogelijk gaat zijn om echt duurzaam te vliegen. Maar die oplossingen zijn er nog helemaal niet. Het is niet mogelijk in die plannen. Dus het enige wat eigenlijk echt werkt en wat helpt, is minder vliegen. Maar dat zegt KLM juist weer niet. Nee, nou zegt KLM, we hebben onze reclames al aangepast. We zeggen niet meer dat je CO-neutraal kunt vliegen. Maar jullie vinden dat niet ver genoeg gaan? Ja, kijk, ze zijn er eerder aangesproken op onder andere de claim CO2-neutraal. Die mogen ze niet meer gebruiken, alhoewel ze hun programma nog steeds CO2-zero noemen. Dus zo klein zijn de stapjes eigenlijk. Kijk, op het moment dat zij blijven zeggen dat je de schade van vliegen ongedaan kunt maken door compensatie, blijft dezelfde boodschap overeind. Ja. Dus de aanpassingen die ze doen zijn steeds minimaal, maar veranderen de essentie niet. Nou is het zo dat ze bomen planten, hè, met dat geld wat ze dan extra van je ophalen. Hè, want je kunt er zelf voor kiezen als klant. En daarmee planten ze bomen. Kun je wel zeggen dat ze iets goed maken van alle uitstoot? Nou, op zich hebben wij helemaal niks tegen planten, tegen projecten waarmee bomen geplant worden. Dat is niet het probleem. Ik denk dat het grote probleem is als mensen door blijven vliegen, omdat ze denken dat het niet erg is omdat er toch een boom wordt geplant. Dus terwijl we echt allebei nodig hebben. Dus we hebben op dit moment, is het belangrijk dat er vooral minder uitstoot is. Dus het kan niet tegen elkaar weggestreept worden. Nee, deze reclames ertoe. Yeah? Ja, u vindt eigenlijk dat KLM klanten dat excuus niet moet geven. Mag ik het zo formuleren? Precies. Dat klopt. En dan is het prima als mensen bijdragen aan boomprojecten. Dat is helemaal goed. Maar doe het niet onder het mom van dat je je eigen klimaatschade ongedaan kan maken. Niske Arts van Fossielvrij NL, dank u wel. En we hebben de KLM uiteraard om een reactie gevraagd. Die zeggen de uitingen voldoen aan de wet en regelgeving, zeker nu het de tekst heeft aangepast. KLM streeft naar transparante en eerlijke communicatie over de duurzaamheidsaanpak, zegt KLM. Break. was lost, so lost. Now I found myself, I'm never gonna stop. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. I'm ready to go. No, I don't need nobody else. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. I'm ready to go. No, I don't need nobody. I don't need nobody else. Love Myself van Rondé. Jolande van der Velde, neemt het nog wat verder af? Ja, dat gelukkig wel. Maar bij Den Haag en ook bij Arnhem heb je nog steeds behoorlijk wat vertraging. Ruim 3 kwartier op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Ypenburg is alleen de parallelbaan open. De hoofdrijbaan is daar dicht na een ongeluk. Vanaf knooppunt Ketelplein kom je al in de file, 8 kilometer lang. Ben je op weg naar Den Haag vanuit Rotterdam, rij dan liever om via de A20 en de A13. Dus 13 minuten voor 9:30. Voormalig gynaecoloog Jos Beek uit Leiderdorp heeft niet 21 kinderen verwekt met zijn eigen zaad tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen, maar 41. En hij leed ook aan een genetische afwijking waar 2 kinderen aan zijn overleden. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Didi Braat op verzoek van het ziekenhuis waar hij destijds werkte. Een journalist van Omroep West, Frank van Deutenkom, die volgt de zaak. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de gynaecoloog is inmiddels overleden. Het was dus al bekend dat diezelfde anonieme donor bleek bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar het is allemaal veel groter dan gedacht. Ja, het is veel groter dan gedacht. Nu werd dat al een klein beetje vermoed toen dit onderzoek startte. Daarom is dat onderzoek ook gestart door die onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Didi Braat. Maar ja, dat onderzoek heeft nu uitgewezen dat hij dus minimaal, zeggen de onderzoekers, 41 nakomelingen heeft. En wat die commissie ook ontdekt heeft, is dat de vruchtbaarheidskliniek die Braat runde in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Leiderdorp niet is gestopt in 1986, maar minimaal is doorgegaan tot 1990. Ja, en daarom vragen de onderzoekers het ziekenhuis nu ook om nog eens een keer een extra oproep te doen aan mensen die in die periode onder behandeling zijn geweest van Jos Beek, om zich toch bij het ziekenhuis te melden. En ja, dan kan er onderzoek gedaan worden. En er wordt niet uitgesloten dat er dus nog meer nazaten van Jos Beek zijn. Nee, en dat wordt alleen maar nog belangrijker, denk ik. Niet alleen maar om te weten waar je vandaan komt en hoe groot deze zaak is, maar dat die genetische aandoening die hij bleek te hebben. Ja, daar zijn ze ook achter gekomen. Kijk, ze willen niet zeggen hoe die aandoening heet. Maar je merkt er zelf ook eigenlijk niks van, zegt Didi Braat. Het is een aandoening dat als de man hem heeft, wordt de man niet ziek. Als die kinderen krijgt, worden de kinderen ook niet ziek. Maar als de partner van die man of vrouw diezelfde aandoening wel heeft, ja, dan kan het voor de kinderen misgaan. Dat is gebeurd bij 2 kinderen, zei je al. Uit het onderzoek is gebleken dat 2 kinderen waren van 1 vrouw die onder behandeling was van Jos Beek. Die kreeg een kindje na een behandeling. Dat kindje overleed in het eerste levensjaar. Vervolgens kreeg ze nog een behandeling bij Jos Beek. Er werd een 2e kindje geboren dat overleed ook in het eerste levensjaar. Dat was in 1990. Nou, toen is het ziekenhuis gaan onderzoeken van wat is hier nou aan de hand. Toen kwamen ze erachter dat die genetische afwijking er zat. Ja, en het lijkt er nu op, ze hebben niet echt bewijzen, maar het lijkt erop dat daarna Jos Beek is gestopt met deze behandelingen. Zodra hij erachter kwam dus. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja. Nou, jij hebt ook gesproken met de onderzoeker die praat. En ze heeft een paar aanbevelingen hoe je ermee om kunt gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als mensen ouder zijn van donorkinderen, dat ze dat hun kinderen vertellen. En dat is ontzettend moeilijk. Zeker als je ooit aan je dokter hebt moeten beloven dat je dat nooit zou vertellen. Vervolgens ook dat mensen weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Hoe ze dat dan kunnen doen. En er is dus een landelijk informatiepunt donorconceptie, het LIDC. Alleen het blijkt dat het LIDC helemaal niet bekend is. Dus wij denken dat dat, wij vinden dat dat bekender moet worden. En ja, ook dat de overheid ook bijvoorbeeld aan de hand van Postbus 51 spotjes moet duidelijk maken hoe belangrijk is dat dat gebeurt. Frank, jij bent al best wel een tijdje bezig met deze zaak. Wat maakt het voor mensen zo moeilijk om te praten hierover? Nou, Didi Braat zei dat net al, hè. En zeker in dit geval van Jos Beek. Hij liet die vrouwen echt beloven dat ze er nooit over zouden praten. En dat hoor je inderdaad wel zeker bij de donorconcepties uit de jaren 70, jaren 80... dat er toch een soort van taboe op rustte en dat kinderen vaak zelf niet weten dat ze een donorkind zijn. Dat er gewoon thuis ook niet over werd gesproken, et cetera. En je denkt gewoon, ja, mijn vader en mijn moeder, dat zijn mijn vader en mijn moeder. En dan kom je er op enig moment mogelijk achter dat je opvoedvader niet je natuurlijke vader is. Dat is al een klap. En als dan ook nog eens een keer blijkt dat de natuurlijke vader de behandelend arts is van je moeder, ja, dan is dat een hele grote klap die kinderen echt moeten verwerken. Nou ja, en Didi Braat die zegt al, er is wel hulp te krijgen, er is informatie te krijgen, maar mensen weten eigenlijk niet goed waar ze terecht moeten. En daarom zegt ze ook, er moet veel meer aandacht voor komen. En zeker ook voor die ouders van donorkinderen, van praat erover, zeg het tegen je kinderen als dit aan de hand is. Want dat helpt echt bij het verwerkingsproces. Frank, dankjewel. Frank van Deutekom van Omroep West. Reactie aan de redactie. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struis, reageerde vanochtend op het nieuws dat de politie gisteravond gericht heeft geschoten bij boerenprotesten op de oprit van de A32. Maar meerdere luisteraars vragen zich af waarom we voor deze spreker hebben gekozen. Zo zegt iemand van de vakbond zal nooit objectieve commentaar geven. Die wil vooral zijn eigen mensen beschermen. Waarom werd de leidinggevende van de agenten niet bevraagd? Ja, dan ga je ervan uit dat de leidinggevende wel blijkbaar objectief commentaar geeft. Die zou zijn eigen mensen ook wel willen beschermen. Ja, ja, precies. Maar even om uit te leggen waarom we uitkwamen bij Jan Struis. Want het is op zich een goede vraag, hoor. We hebben natuurlijk ook geprobeerd om iemand van de politie Friesland te spreken. Want daar wil je als eerste dan terecht. Van wat is daar gebeurd? Waarom zijn die keuzes gemaakt? Enzovoort. Hebben we gisteravond al geprobeerd. Toen nieuws naar buiten kwam, wilden ze niet reageren. Vanochtend ook weer niet toen we contact opnamen. Maar we vonden de zaak wel zo belangrijk dat we in de uitzending aandacht aan wilden besteden. En toen kwamen we uit bij Jan Struis. Ook omdat hij natuurlijk wel contacten heeft met mensen ter plekke. Ja. Dus hij kan toch een beeld schetsen van wat daar gebeurd is. Nou ja, en het is niet alleen maar dat hij vanuit zijn kantoortje een beetje zit te speculeren. Hij heeft mensen gesproken. Ja. En ik moet zeggen, Jan Struis zei ook zelf heel duidelijk, laten we oppassen met conclusies trekken. We moeten eerst goed weten wat daar is gebeurd. Want hij zag op internet allerlei mensen alweer die hun oordeel klaar hadden. Zowel pro-agenten als pro-boeren. En hij zei, ja, laten we even afwachten wat er echt gebeurd is. De Bibian Mental Playground, een nieuwe speelplek in Loosdrecht waar ook kinderen met een lichamelijke uitdaging naartoe kunnen. Vernoemd naar de overleden drievoudig Paralympisch kampioen snowboarden Bibian Mental. We spraken met ons man Edwin Spee hierover. Hij gebruikte tijdens het gesprek meermaals het woord pump track baan. Een woord dat blijkbaar iedereen kent, behalve ik, zegt luisteraar Bas. Wat is dat? Nou, dat kan Edwin Spee het beste zelf uitleggen. Goedemorgen weer. Goedemorgen. Een pump track baan, wat is het? Nou, een pump track baan is eigenlijk al een beetje dubbel, hè? Want een pump is pompen en track is baan. En heel banaal gezegd is het dus inderdaad een lange baan waar je met alles op wielen in kan pompen. En dat komt omdat er heuveltjes liggen in de baan en bochten. En door als je de heuvel oprijdt de druk van je wielen af te halen en vlak over de heuvel heen druk te geven, te pompen, maak je snelheid. Dus met je fiets gebruik je ook niet je ketting. Met je skateboard en met je stepje kan je dus de snelheid maken door op de heuveltjes te pompen. Dus we kennen het een beetje van het BMX'en? Het BMX lijkt erop, dat zijn vaak grotere banen, maar je kan ook in de pumptrack inderdaad heel goed met je BMX fietsje, kan je dus de baan gebruiken. Ja. En dan gebruik je dus niet de ketting, maar je gebruikt dus je stuur om als je over het heuveltje heen bent druk te geven. En dan kom je vooruit. En dat geeft ook het Beetje hetzelfde gevoel als bij de border cross snowboarden. Ja, nou, dat ziet er spectaculair uit, waarschijnlijk. Bedankt, Edwin Spee. En vanochtend ook besproken, in Groot-Brittannië zijn twee ministers opgestapt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in premier Johnson. Maar ik zei in het nieuwsoverzicht wat anders. In Groot-Brittannië zijn twee ministers opgepakt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in premier Johnson. Het gaat om de ministers van Volksgezondheid en Financiën. Ja, opgepakt, zei ik. Viel aardig wat luisteraars op. Erik bijvoorbeeld, zo'n dictatuur is het nou toch ook weer niet in Engeland? Nee, dat klopt. Ja, slip of the tongue. Ja, precies. Ze zijn inderdaad niet opgepakt, maar opgestapt. 3 voor de dag. Vandaag dient het hoger beroep van de verdachte van het doden van de 14-jarige Lotte in Almelo. Twee broers werden veroordeeld en de 17-jarige broer die zegt dat hij onschuldig is. De rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf van 1 jaar en jeugd-TBS. Zijn 2 jaar oudere broer die kreeg 2 jaar en jeugd-TBS. Hij is niet in hoger beroep gegaan. Zijn kernenergie en gas groen? Daarover stemt het Europees Parlement vanmiddag in Straatsburg. Volgens de Europese Commissie zijn deze energievormen onder voorwaarden duurzaam. Maar er is veel verzet tegen de plannen. Correspondent Kiesja Hekster. De Europese Commissie wil kernenergie en gas op een lijst zetten waardoor ze gaan gelden als duurzame investering. Dat ze op die lijst terecht kunnen komen is een compromis tussen Frankrijk, dat veel kernenergie gebruikt, en Duitsland, dat juist gas wil gebruiken. Maar veel Europarlementariërs zeggen dat je deze vorm van energie met geen mogelijkheid duurzaam kan noemen. Zij hopen te voorkomen dat kernenergie en gas op de lijst van groene investeringen terechtkomen. Het wordt een spannende stemming. De uitslag is rond 12 uur. De Franse premier Elisabeth Borne die geeft vanmiddag haar regeringsverklaring in het parlement. En mogelijk komt de oppositie dan ook meteen met een vertrouwensstemming. En als ze dan verliest, moet ze misschien vertrekken. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Ja, wat gebeurt er dan? Moet ze dan meteen weg? Nou, er zal na die toespraak van premier Elisabeth Borne inderdaad een motie van wantrouwen worden ingediend door 1 van de linkse oppositiepartijen. Maar veel andere oppositiepartijen, weten we inmiddels, zullen daar niet voor stemmen. Omdat de nieuwe regering nog moet beginnen en nog onduidelijk is hoe ze gaat regeren, met welke oppositiepartijen de regering wil samenwerken. En kortom, dat willen de meeste partijen eigenlijk gewoon allemaal afwachten. Dus deze stemming overleeft premier Elisabeth Borne waarschijnlijk wel. Nou ja, want wat belangrijk is inderdaad, wat zijn de plannen? Weet je daar iets over? Nou, president Macron werd natuurlijk in april herkozen. Hè. Vorige maand waren er parlementsverkiezingen. Dus deze regeringsverklaring om 3 uur vanmiddag is eigenlijk de start van de nieuwe ambtstermijn van president Macron. De premier, Elisabeth Borne, gaat de grote lijnen voor de komende 5 jaar uitzetten. Dus het gaat om de economie, om het klimaat, noem maar op. Maar de meeste aandacht zal er echt zijn voor de koopkrachtplannen. Want de koopkracht is de grote zorg van de Fransen. En het is ook het eerste grote onderwerp dat Macron nu in zijn tweede ambtstermijn wil gaan aanpakken. Er komt deze week nog een speciale wet met nieuwe maatregelen om ervoor te zorgen dat de inflatie er niet te hard inhakt. Premier Borne zal straks om 3 uur misschien een tipje van de sluier oplichten van de aanstaande maatregelen. Frank Renaud vanuit Parijs. Zometeen na 9:30. Dan Spraakmakers met Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Wat ga je allemaal doen? Nou, precies 2 jaar geleden stierf componist Ennio Morricone, weet je misschien nog wel. Ja. Het is een reden voor NPO Radio 4-presentator Jet Berkhout om een extra aflevering te maken van haar succesvolle podcast Alle Wegen Leiden naar Morricone. En zij is onze spraakmaker vandaag. En met Daphne Koster, de manager van het vrouwenelftal van Ajax, en Barbara Barend van het sportblad Helden, praten we over de achtergestelde positie van vrouwen in het voetbal. En dan met name ook bij de amateurs. En het mediaforum No Farmers, No Food. Deze slogan gebruiken de boeren om een standpunt te verdedigen. Wat gebeurt er als wij er niet meer zijn? Media duiken nu volop de factcheck van deze slogan met de vraag: klopt dit? Dat hoor je zometeen allemaal na 9:30. Met Roos Abelman dus, spraakmakers. En de hoofdpunt van het nieuws nog met Wouter.